agyát. Pornográf verbál agresszió a nemzet jövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegyen mindenki nagy levegő, igyon kulvasokból. És hallgassátok a bombagyár mutatásait. Szebb jövőt. Ez a Bombagyár című közéleti magazin, kulturális vagy antikulturális magazin, ki hogy szeretné megfogalmazni, harmadik adása. Ismét négyen vagyunk a stúdiónak kinevezett helyiségben. Atina. Hello. Big. Szavasz. És Tomcat. Hello. Akiről majd még úgy is beszélünk. Én Brogan, én vagyok. Elindult a szekér, elég sok levelet kaptunk. Gyakorlatilag mondhatjuk azt is, hogy itt három számérjű összegről van szó. Nem mindegyiket tudunk válaszolni, nem is mindegyikre akarunk válaszolni, és lesz olyan, amelyiket beolvasunk, de ebből egyébként nem lesz rendszer. De kaptunk olyat, amit érdemes. Itt azért hozzátenném, hogy a nekem már, mint Tomcatnek intézett személyes leveleket, ami az én blogomban függ össze, azt ne a Bombagyár címére küldjétek, mert ez ennek a közösségi blográdiónak a címe. Nekem annyi közöm van hozzá, mennyire a többieknek. Tehát azt továbbra is tessék nyugodtan a tomcatforo.hu üzenődobozába. Ott se fog rá válaszolni, ahogy eddig se, de küldjetek oda. Legalább ne zavarjatok vele. Szerintem még a hírek előtt beszélhetünk arról, ami az elmúlt hetet leginkább befolyásolt, ez a magyar gárdavatása. Így van. Azért nem hírként választottuk, mert a csapból is ez folyik, viszont muszáj róla beszélni, akkor, amikor talán azt mindenki tudja, hogy mi történt ott a környéken. Erről te tudsz legjobban beszélni, Tomcat, mert veled esett meg, amit elsőként ki szeretnénk emelni, az az antifasiszta tüntetés. Hát ez egy nagyon érdekes tüntetés volt, ugye azok, aki nincs képbe, ugye miközben a várban egy 4-5 ezer ember kíséretében, illetve 4-5 ezer ember előtt egy gyönyörű méltóság teljes gárdalvatás történt, ezt felavatták ez az 56 fiatalembert. Addig a vár tövében egy mintegy 300 ember úgymond antifasiszta tüntetés keretében tiltakozott az erőszak ellen. Na most ezt ők olyan komolyan gondolták, hogy amikor én oda mentem fényképezni, mert ugye be akartam tenni őket a blogba, nemes egyszerűségem meg akartak lincselni, megtámadtak, és volt egy rózsaszín pólós fiatalember, aki egész egyszerűen úgy nekem jött, hogy biciklimet neki kellett löknöm, amit ő fogott és a földhöz vágott. Nagy kár nem lett benne, de azért ez ugye minősít. A helyszínen levő rendőrök semmit nem intézkedtek. Tehát ez benne volt az összes tévében, lehetett látni, hát ki mennyit vágott be belőle, volt ott mindenféle kurvanyád, megöllek, stb. Tehát ilyen színvonal meg közben volt. Közben ugye a Hanti Vilmos, meg a Tamás Gáspár, mikor békés többség, akik úgy félnek, hogy úristen, már mindegy. Tehát azok annyira féltek, hogy ezek így nemes egyszerűsége nem vettek tudomást arról, hogy éppen lincsel az általuk vezetett békés és félős tömeg. Hát ez történt lényegében, aztán utána erről mindenféle feltételezések kapkodtak lábra, hogy engem letartóztatott a rendőrség. Hát engem. Hogy te még mindig hozzám vagy igazából. Igen, valaki azt hiszi, hogy börtön. Igen, mert azt elfelejtették, tehát ott megjelent a híradásokból, hogy téged elvittek, mindenki újongott, majd azt elfelejtették, megemlíteni, amikor egyébként kijöttél. Tehát, nem felejtették el, hanem mint egy ilyen kicsit felháborodva közölték, hogy micsoda jogrendben élünk, hogy kiengedték ezt. Hát én azt tudom, hogy az MT hír például az Index az nem hozta rá. Rendszeresen elfelejtik, mert az baromi nagy hír, hogy elvitték végre, megint rend van az országban a fasiszta rács mögött, az nem jó hír, amikor őt kiengedik igazából. Mert az antifasiszta gyűlésre ugye láthatok, hogy ez a úriember, mondjuk egyébként az, de mindjárt átérek, hogy miért tett ő, úgy össze akarta törni a biciklimet, meg a képemet, és aztán végül is ebből nem lett semmi. Mondjuk elég nagy hírig lett volna, ha nem fényképezőgéppel megyek oda, mert akkor ugye nem itt lett volna a vége. Mindegy. Elkezdtem keresni ezt az emberkét, meg hát ugye sokan elkezdték. Kiderült, hogy a három ember közül, akik így intenzíven ott elkezdték szervezni az agyonverésemet, tehát hogy gyertek, üssük agyon, meg fasiszta, nem tudom én. Az egyik az Elki János volt, aki az Élet és Irodalomban publikáló irodalmár, meg művész ember volt, neki egy csodálatos tévéműsor is az MTV2, meg most rúgták ki a rádiótól is. Tehát ő az egyik, a másik az egy ismeretlen személy, egy ilyen kis szőkehajú kis köcsög. A harmadik az pedig egy ilyen eléggé szemita arcvonásokkal rendelkező személy, egyébként zsidó, ez később kiderült. Ő mondta. Ezt onnan tudom, hogy hogy derült ki, hogy kicsoda. Egy olvasón megírta, hogy ez az ember, aki a képeken szerepel, itt és itt van neki egy üzlete, ez oda menjek el, és ott megtalálom. Valóban elmentem, ez Budának egy, hát egy olyan közepesen felkapott helyén, egy élelmiszer üzlet. Megtaláltam ezt az egyébként Dávid kereszt nevű emberkét, és... Kívánt a Góliátnak. Hát nem, ő nagyobb volt nálam valamivel, ilyen 30-as emberke. Ő akkor azt azzal indokolta, legalábbis ezt kiabálta neked, hogy kurva anyád, az ilyenek írtották ki a családomat. Ezt ő 30 akárhány évesen mondta, tehát mindegy. Tehát az, amikor megérkeztem, kiderült, hogy ez egy teljesen békés kis világgal nem túlságosan tisztába levő zsidó boltos, ugyanolyan ember, mint te vagy én, csak zsidó, származású, és hát ő üldögélt a boltjában, meg minden, és így elkezdte hallani minden onnan a híreket, hogy öcsém, ez a gárda, ez nagyon veszélyes ő rá, mert ő zsidó. Tehát ő annyit tudott a zsidókról, hogy ő zsidó. Meg, hogy az anyja az megjárt valami koncentrációs tábort, és így telepecsételték a karját számokkal, kislányként, tehát ő túlélte értelemszerűen, de azért sokan nem élték túl. Ő úgy gondolta, hogy kimegy erre a tüntetésre, és mikor bementem, halál barátságosan fogadott, bár egy kicsit mondjuk a Hír TV kamerájától megijedt, mert az ugye ott volt, hogy még nem, hát nem megijedt, hanem nem akart nyilvánosságot, és mondta, hogy menjünk hátra az irodájába, és inkább ott beszélgessünk. Hátra mentünk, leültünk, tényleg halál kultúráltan elbeszélgettünk, hogy én neked is boltod van, nekem is, hát, na hát mit tudta az zsidókról, semmit, igen, hát mit tudta arról, hogy én ki vagyok, tehát szerinted én náci vagyok, és kérdezi, hogy nem tudja mi az, hogy náci, tehát nem tudja a szó jelentését, nem tudja mi az, hogy fasiszta. Egyszerűen kiment, ott elmondták neki, hogy üssed, vágjad, és ő neki ment az első embernek. És mondtam, elmagyaráztam, rávezettem őt, hogy figyelj, ez egy kicsit azért pont ilyenek vitték el az anyádat, mint te magad. Mert ők is ugye semmit nem tudtak arról, hogy mi az, hogy zsidó, hanem azt mondták, hogy te ez a fajta ember veszélyes, és ezt vidd el és lőd a Dunába. Mert csak. És akkor elvitték a Kóni Izidor fűszerestek, az életben senkinek nem ártott, mert ő nem tanulista, meg nem volt benne beavatva ilyen mindenféle összeesküvésekbe, amik egyébként léteznek, de őt lőtték bele a Dunába szerencsétlen, mert az összeesküvőnek volt x milliárd dollárja, hogy meglépjen. És pontosan ugye egy hasonló mechanizmus működött itt is. Na most, ami az érdekes, hogy elmesélt nekem dolgokat, hogy ő hogyan látta ezeket az eseményeket. Tehát ő elmondta, hogy ő, amikor ez az egész történt, a saját magán megdöbbent, hogy viselkedik ő, mert ő világéletében egy békés emberke volt, tehát mondom, egy boltos, tehát nem egy ilyen őrjöngő állat, és nem értette, hogy ez mi volt, elege is lett az egészből, hazament onnan arról a tüntetésről. És elmondta, hogy mire hazaért, egy csomó telefon, meg e-mail, meg mindenféle fogadta őt, mindenféle izraeli tulajdonú őrzővédő cégektől, hogy fiú tesó, láttunk téged a tévében, te zsidó vagy, látjuk, hogy bajba vagy, ingyen megvédünk, bevédjük a boltodat mindenben, látjuk, hogy a fasiszták rászálltak. És azért meg van döbbenve, hogy ezek honnan tudnak róla? Honnan tudják, hogy ő zsidó? Kik ezek? Mert, mint mondtam, ő egy hétköznapi ember, tehát semmi közel ezek az a dolgokhoz. Mi következik ebből? Hát... Ugye? Hát, kiktől kell félni? Fölfejtek a kérdést. Kik azok, akik fai alapon nyilván tartják az összes sorsásokat, és a közük mint ki tudja, hogy lehet, hogy nem csak a zsidókról van listájuk, sőt. Érdekes az, hogy egyébként ő is keresett engem, tehát ő próbálta kinyomozni, hogy én ki vagyok, igazából, hogy bocsánatot akart kérni. Tehát utóbb ő rájött, hogy ő hülye, tehát még egyszer elmondom. De mitől volt hülye? Ő volt egy tablettát, mint annak idején. Tömegszírózis, igen, ezt úgy hívják, de mindegy lényeg. Tehát ugye ezt köszönhetjük ugye Tamás Gáspár Miklósnak, aki ugye már arra is felszólított, hogy azokat az újságos bódékat, ahol magyar, mármint hogy nemzeti újságokat árulnak, az borogassuk föl, mert úgy is. Ez volt a békés gondolat kísérlet. Tudni, hogy ő Romániából jött át. Köze nincs ez az ország, de majd ő itt megmondja. Hát a 90-es évektől. Igen, ez egy gondolatkísérlet. Ezt mindig megmagyarázzák, hogy amikor ők azt mondják, hogy öljétek meg, pusztítsatok, azt nem úgy kell érteni. Művészi performance, gondolatkísérlet. Igen. Ha mi azt mondjuk, hogy mi azért nem örülünk neki, hogy ti itt listázzátok, hogy ki, antiszemita, fúj, ezt azért mondtam el, burkolt. Igen, ezt ismerjük. Kódolt zsírozás, igen. Na, mindegy, szóval ez a döbbenet, hogy ezt az ürgét azonnal megtalálták az ilyen mindenféle ilyen-olyan security. Miért? És ingyen? Tehát térítésmentesen? Tehát ez nem azért mentek oda, hogy de jó üzlet lenne megvédeni ezt a gyereket. Nem, ingyen. Ez a talmud szelleme, nem szabad, szóval zsidót nem. Egyébként szerintem, hogyha ezt a magyarok is át tudnák venni, és nem egymás ellen dolgoznának, hanem védenék egymást, akkor ez egy tök jó dolog lenne. Hát tudod, hogy rossz, hiszen erre alakult a gárda, nem vagy, legalábbis szerintem. Micsoda? Erre alakult a gárda, mondjuk tényleg, valami ilyesmi. Valami, még csak 56-an vagyunk, ugye? Majd leszünk még. Szóval az jutott az ember állás, az a ciki, hogy ezt a zsidók megcsinálják, az milyen összefogás és micsoda szép dolog. Ez egy magyar, és nem most kezdték, ugye? Ha a magyar megcsinálja, ugye, mint ahogy most kezdték, és akkor egyből náci, rohadt szemét, fasiszta, meg hasonló. Na, ez a kettős mérce. De tudjátok, az jut eszembe, nem újdonság. Hogy újdonság. Ugye hogyan lehet bevándorolni Izraelbe? Amikor Izraelbe bevándorlási kéremet beadsz, akkor ők ellenőrzik, hogy zsidó vagy-e. Na de hogyan? Mert ugye nem minden zsidó van a zsidó hitközségnél bejegyezve ugye a anyakönyvben, mert ugye ugyanígy a keresztényeket is nyilván tartja az anyakönyv. De ha most valaki elmenne abba a református templomba, ahol engem megkereszteltek, ott nem fogja tudni a lelkész megmondani, hogy ez és ez most a telefonszámom. Mert ez nyilván nem. Ő náluk erről nyilvántartás van. Tehát csúnyaság. De szóval mondom, az a furcsa, hogy mindeközben ugyanezek az őrzővédő cégek nem tudták fölvilágosítani Dávidot, hogy én ki vagyok, pedig az egy elég ismert közszereplő vagyok. És ő keresgélte, meg már hallott valamit harangozni, hogy ez valami Tomcat, mert nem tudta azt, hogy ki vagyok, tehát én abszolút nem egy médiafogyasztó ember. De nem talált meg. Tehát ők saját magukat tartják nyilván, és fai alapon. Tehát amikor be akarsz vándorolni Izraelbe, ezt kezdtem el mondani, hogy ellenőrzik, hogy te zsidó vagy-e. Hogyan? Tehát nem tudják megkérdezni a hitközséget. Nem mérik meg a fejedet, hogy mekkora. De hiába húzzák le, mert ilyen erővel csomó embernek lebukodhatják. Hát sokan lebuknának. Sokan lebuknának, igen. De akkor most miről beszélünk? Tehát másik egyébként egy nagyon érdekes dolog, hogyha valahol a világon, Izraelen kívül, zsidó közösség, zsidó embert atrocitás ér, tehát valami pogromra készülnek, és ezt zsidók meg tudják, tehát Izraelben az Izrael állam meg tudja, azonnal... Bocs, azért szóljunk, hogy ez egy komoly atrocitás, nem az, hogy beszóltak neki az utcán, persze, tényleg fel akarják gyújtani a zsinagógát. Így van, tehát ilyen szinten nagy a dolog. Akkor a zsidó állam kommandót szervez, berontanak, és kimentik. Tehát ez úgy működik, hogy akkor oda mennek, mindenkit félrelöknek, megfolyják az arcot, te egy bajba vagy, gyere, Izrael befogad. És nem érdekli azt, hogy idegen állam, de esetleg belügy, a helyi szerveknek kéne rendeznie. Nem, berontanak, kész, és viszik. Tegyük hozzá, hogy a bizony a kiadatási egyezményekkel sem nagyon sokat foglalkozott Izrael történelmesen. Nem, Izrael alkotmányának első pontja a hazatérés törvénye. Minden zsidónak joga van hazatérni. Más kérdés az nem teszik hozzá, hogy a zsidók 90%-ának az askenáziaknak van inkább joguk, a szefárdok, az például a zsidók maguk között is kisebbségének tartják, holott egyébként ők az eredeti zsidók, és vallásilag ők nem is annyira elkötelezettek. Ők például nehezebben kapnak munkát. Ha például egy askenázi összeházasodik egy sefárddal, akkor nem fog munkát kapni olyan könnyen, mint ha askenázival maradt volna. Erről egyébként egy Bernstein nevű zsidóíró írt egy nagyon jó 48 oldalas kis kötetet, leírta azt, hogy Izrael politikája hogy működik, őt hogy hitették el. Ő azt hitte, hogy Izraelben tényleg ott a jövő, és ő hitt a zsidóságában, és ott látott ilyeneket. És ő neki egy sefárd szerelme lett. Gyakorlatilag a könyv megjelenés előtt őt meggyilkolták. Nem tudom, hogy kicsoda, vagy miért. És ezek Halász Józsefet egyszer meghívhatjuk ebbe a műsorba. Ugye ő az a magyar újságíró, egyébként ő is zsidó természetesen. Ő 20 évig élt, ha jól tudom, Izraelbe, és 20 évig az izraeli hadseregnek is a tisztje volt. Aztán meggondolodott, behányt hazajött, és itthon megírta, hogy mi hogy van. Ő gyakorlatilag kiközösítik a zsidók. Tehát például a Naftali Krausz ugye a könyvében, ugye ő egy harsánycionista fajvédő, hát nem tudom, hogy rabbi rangot megkapta, mindegy, és hát egy ilyen csúnya ember, ő kifejezetten mocskolta őt a könyvében, mint ellenséget, no mindegy. De egyébként több ilyen ember van a környezetemben, aki szintén Izraelben élt, és hadat is viselt az izraeli hadseregben, és hazajött, és igen negatív véleménnyel van a mostani hadsereg közelében. Hát még azok, akik ellenhadat viseltek, azok milyen véleménnyel van? Nyilvánvaló, de ez eléggé. Nekem is van ismerősöm, és ugyanígy Magyarországon élt zsidó, kiment Izraelbe, tudósított, tehát ő is besorozták ugye a hadseregbe, aztán is hazajött, és ő is mesélte. Például az ortodox zsidókat nem szeretik. Ugyanis az ortodox zsidó... Az úgy van vele, hogy ő nem visel hadat. Tehát ő nem fegyvert nem fog kezébe. Tehát számodban az, hogy a háborúban utolsóként megy, hogy először térhes haza. Így van. Tehát ő nem, tehát azokat látják szívesen, akik, hogy úgy mondjam, hogy nem ortodoxok, és akkor katonának is alkalmasak. Magyar Gárd, akkor ezt megbeszéltük, még annyit tennék én hozzá, hogy az előző adásokban voltak megjegyzésénk, akár cinikusok is a Magyar Gárdával kapcsolatban nekem voltak. Ez azért volt, mert nem mondhattuk előre azt, hogy ez jó lesz. Mi nem azt csináljuk, mint a baloldali média, hogy előre megmondjuk, hogy mi milyen lesz. Én most magam részéről kijelenthetem, hogy amit a Magyar Gárd avatásán láttam, az nekem elég ahhoz, hogy komolyan vegyem ezt a szervezetet. Annak ellenére, hogy voltak aggályaim, de nagyon nagy volt a kontraszt az antifasiszták és a Magyar Gárda között, és már tudom már, hogy hova kell tartani, hogyha Nem csak ezt mondhatom el, tehát én igazából, ha nem történt volna semmi az antifasiszták tüntetésén, én még akkor is azt mondanám, hogy az a magas szintű méltóság, az a kultúráság, az emelkedettség, amit a gárda az avatásán és azóta is képviselt, az nem érdemli meg azt, hogy őket bármilyen módon tollhegyre tűzzük. Tehát ezzel lehet velük viccelődni, lehet, hogy is fogunk sütni egy-két pointra, hogy mélyre sütnénk, de az, hogy kifejezetten ellengérezzük őket, vagy bármi módon ellenük beszéljük, azt nem érdemlik meg, mert tiszteletet érdemlik. Igen, igen, azt hiszem, hogy ez egy olyan szint, amihez nem kell nyúlni. Reméljük, hogy marad is ilyen az a színvonal, és hozzák a formát. Igen, reméljük, hogy nem kezdik bomlasztani bizonyos, mert megvannak az eszközök. Bencsikes, hogy ilyen bencsikes megoldásokkal. Há, igen. Na mindegy. Könnyű Róbert most utazott Azerbajdzsánba, az ifjúság ötkövívó világbajnokságra, 50 kg-os súly kategóriában. Szurkoljunk neki. Bizony, hajrá Robi! Hajrá, Robi! Jó, mielőtt áttérnénk a levelekre, és utána a hírekre, szeretnék pár szót ejteni a Hunnia magazinról. Ezeket teljesen véletlenül jutottam hozzájuk. Még a 90-es években jelent meg, ez egy a rendszerváltás utáni egyik első magyar érzelmű magazinok egyike. Azért tartom fontosnak, hogy megemlítsek pár dolgot, hogy ennek megjelenés óta eltelt itt kérem szépen 17 esztendő. 17 esztendő, és ebben az újságban már egy-két év után, a rendszerváltás után már azt írják, hogy uram Isten, hát még mindig ürkülnek a hatalomban, hol volt itt rendszerváltás, és például ilyet olvasok, Gróf Kártevő Mihály szobrát mikor hordják el a parlament mellől? Károly Mihályra gondol. Hát, szerintetek? 17 éve. Van egy másik, sokkal érdekesebb. Megpróbált, hogy 4-5 kiló termittel, jól tudom, de az a baj, hogy egyrészt térdi ki van öntve betonnal, másrészt meg a gerincre, ha jól tudom, egy vasúti síndarab. Tehát az ezúton üzenem annak, aki csinálta, hogy ennek a TNT-t, hogy valamit jó, mert ez így esetleg egy dózer. Hát. Még egy érdekes mondat. Demki Gábor, főpolgármester, eddig minden választási ígéretének pontosan az ellenkezőjét teszi. Vajon sikerül-e végig ilyen következetesnek maradnia, vagy néha azért bele is fog trafálni? 17 év után mondom, hogy igen, ilyen következetes marad, és nem tart be egyetlen választási ígéretet sem. Ez volt 17 éve. Vagy csak betartjadban sincs köszönet. Ahogy ezeket olvasom ezeket a füzeteket, egész egyszerűen rettenetes. És egy nagyon rövid H.I. Ágnes olvasói levele, a sárkány az a címe, néhány sor. Ez is talán sokat tanít. Volt egyszer egy sárkány, úgy hívták, hogy kommunizmus. Nagy volt és erős, sok embert megevett, nemzeteket, világrészeket tett tönkre, hanem egyszer ő is megöregedett, fogai kihullottak, és már csak nyomogni tudott. Országa is lepusztult, kiégett. Na de ekkor tojás szólt, és ebből lett a kis sárkány. Demokráciának keresztelte, még pedig azért, mert a szomszédban lakott egy gazdag öregasszony, aki ugyanerre a névre hallgatott. Ez a hölgy valaha nagyon szép lány volt, de hát az idő fölötte is eljárt. Félt az elmúlástól. Ezért örül nagyon a kis keres sárkánynak, dédelget is kimogatja, még pénzt is ad neki. Na nem sokat, mert már neki is inkább csak adósságai vannak. A kis sárkányka meg szépen nő, növekedik, már embert is eszik, ami ugyebár alapvető sárkány tulajdonság, de egyelőre mindenki azt mondja, nem szabad rá haragudni, mert még rakoncátlan a kicsike. De mi lesz, ha megnő, tessék mondani? Mi lesz veled, Hunnia? Hát, 17 éve írták. 17 éve írták, és most látjuk, hogy az a szól. 170 éve is írtak ilyeneket, csak már úgy nem nagyon lehet megtalálni. Igen. Térjünk át a levelekre. Első level, két levelünk lesz egyébként összesen. Hát érdemes őket. Névtelenséget kérő olvasónk írta. A Hotel Turingban laktam pár évet, és a robbantó strászot is ismerem. Úgy tudom, hogy a Turing valamelyik kormánytagnak az érdekeltsége, így sikerült leszervezni, hogy a kollégiummal nem rendelkező, vagy csak korlátozottan rendelkező főiskolák hivatalos kollégiuma legyen. Kis kollégiumi szobákban 4 diák lakik. Aki járt már az ELTE nagy tétényi kollégiumában, az tudja, milyen szobák ezek, mert ugyanazon tervek alapján építették őket. Na szóval, 4 diák fejenként 25.000 forintért, plusz 1500 forint havonta a hűtővérlet. Az ágyak sok esetben rosszak, az ablakoknál fél centis hézag van. Öröm látni, amint szeptemberben megtelik, majd hónapokon belül a diákok 95%-a elhúz albérletbe, mert jobban megéri, s többet is kapnak ugyanazon pénzért. A diákokat általában pár szintre rakják össze, majd amikor sokan költöznek, akkor újabb összeköltöztetések történnek. Kollégiumi élet nincs, mert a legkisebb zajra is levonul a fél rendőrség a felsőbb szintekről, és mi a kurva anyádat kiabált kisköcsök színvonalú beszólásokkal próbálnak rendet tenni. Egyébként van egy tévé a halban, ott szokták nézni a jó munkás emberek esténként a barátok között, meg hasonló okosságokat. Elég sok vendég is van, gyakran jönnek turista csoportok, szóval nem tudom, ez a 100 szoba dolog hogyan működik. Na akkor a robbantó srácról. Dimitrinek hívják, és tényleg bolgár, nem terrorista, hanem képzett pirotechnikus, többször járt már tűzijátékokat szervezni és lebonyolítani, nagyon profi módon. Az mondjuk tényleg elég nagy hiba, hogy a szobájában tárolta a 25 kg robbanóanyagot, de igazából máshol nem is tudta volna, mivel ott lakott, lakása, irodája, stb. Nem volt. Amúgy Dimitri egy elég rendes rác, egy kicsit furcsa, mindig főzte a bolgár kajáit, és eleinte nehezen illeszkedett be. Úgy tudom, hogy letartóztatták, és kifogják, vagy már ki is toloncolták Magyarországról. Azt azonban elmondom, hogy szerintem miért lehetett tűz. Ez a kollégium sírálmos állapotban van. Egyik haveromnak egy konnektorra volt dugva a számítógépe, egy akvárium, meg egy éjjeli lámpa, aztán fél napig szagolgatták, mi lehet az a szúrószag a szobájukban. Aztán kiderült, az ágy mögötti konnektorra voltak ezek a dolgok rádugva, amiben olyan módon beleolvadt a hosszabbító dugasza, hogy az egészet egy tömbben dobta ki a szerelő. Nem nagyon értek a villamossághoz, de szerintem ilyenkor le kellett volna oldani egy biztosítéknak, nem? Most is ez lehetett a probléma, a konnektor nem bírta, aztán kigyulladt. Az a jó, hogy a Turing ki is írja, hogy tilos mikrót meg hasonló dolgokat a kollégiumban használni, de két szinten van három ősöreg villanyrezsó, aztán ezeken főzzél valamit. Persze, hogy mindenki hozott otthonról mikrót. A kaja melegítés, csak érdekességképpen, úgy működött, hogy 750 wattra visszatekertük a teljesítményt, kaja betesz, elindít, anyázás, biztosíték újra felkapcsol, elindul, anyázás, biztosíték megint, aztán talán tizedszerre bírta egy percig melegíteni a gép a kaját. Ennyit az elektromos rendszerről. Szóval nem, vagy nem csak a srácot kell szívni, ő is elég hülye volt, de hogy a Turing csak abból a sokszor 25 ezer forintból nem tudja kicsit helyrehozni az épületet, az nonsense. Még egy dolog, 2-3-4 éve már nem tudom pontosan, az egyik konyhában gyulladtak ki a falban a vezetékek, akkor a konyha meg a mellette levő helyiség is elég szépen kiégett. Ez még a tényekben is benne volt. Na. A második levél pedig Lehelé, őt meg csak azért idézzük, mert azért jól esik ilyet hallani. És köszönjük ezúton Lehel levelével, és köszönjük meg mindazoknak, akik hasonlókat írtak. Lesz lehetőség találkozni velünk, és lesz lehetőség írvadást hallgatni. Majd. Sziasztok! Nagyon jó ötlet volt elindítani az adást, rendszeres hallgatója lett az egész családom is. Nagyszerű civil kurázsit jelenítetek meg, az egyetlenek vagytok, akik a mai fiatalok szemével közelítetek a problémákhoz. Sok-sok adást kívánok nektek! Nagyon jó volna személyesen is találkozni veletek, én nagyon szeretném, ha alkalmat adnátok a találkozásra, személyes összejövetelekre. Családom is, barátaim is évek óta olvasnak titeket, és nagyon kíváncsiak vagyunk rátok élőben is. Baráti üdvözlettel, Lehel! Na és azt hiszem, hogy lassan a hírekkel is kezdhetnénk. És már is egy érdekes jaj, ahol talán mi vagyunk a legautentikusabb forrás. Várjál, mert tökéletesek. Megváltoztatta a gyanúsítást a Tomcat néven ismerté vált férfival szemben a rendőrség. Közveszélyokozás előkészülete helyett terror cselekmény előkészületével, illetve robbanóanyaggal való visszaéléssel gyanúsítják, között az ügyvédje. Még az első gyanúsításban szerepelt közveszélyokozás előkészülete miatt legfeljebb 3, addig a módosított gyanúsítás alapján halmazati büntetésként 15 évig terjedő szabadságvesztés szabható ki, állítja Futó Barna. A terrorcselekmény előkészületét a rendőrség Tomcat esetében azzal látja megvalósultnak, hogy azt abból a célból követte el, hogy a lakosságot megfélemlítse, mondta az ügyvéd. A rendőrség szakértői véleményre és tanú meghallgatásokra hivatkozva indokolta a gyanúsítás megváltoztatását. Engem már se kérdeztek, én már se ijedtem. De... Na, hát akkor egyre kevesebb. Kérdés, hogy ki a lakosság? Én nagyon megijedtem igazából, mert ki fog mosogatni, meg így utálok egyedül aludni. De te tudod legjobban, akkor most nem szeretnék, de szerintem elég nehéz is lesz. Tehát eddig ugye már kiderültek érdekes dolgok ebbe az ügybe, de a rendőrség nem adja föl. Tehát ezt jól megnevelnének. biztos, tehát van, aki követelő, hogy nevelési célzattal engem zárjanak be, lehetőleg sötét zárkába, ezek ilyen liberális és szabadság szerető emberkék, mert ők úgy gondolják, hogy ha a tévében benne volt, akkor csak is így lehetett, tehát a bombagyár az valódi, egyébként elmondom, hogy tényleg itt ülünk négyen, és hallhatjátok, hogy valódi. Így van. Tehát a cukros bomba, meg ilyenek. A főtes, hogy vannak idején elnevezett engem például bumnak. Kismatuska is voltam. Tehát... Az új fejlemények, aki nem tudná, ugye korábban a rendőrség így nemes egyszerűséggel meghamisította a bűnügyi nyilvántartást, hogy nekem Priusom legyen és bent tartsanak. Most ez nem jött be, mert végül találtunk egy bírót, aki megnézte a számítógépet, és kiderült, hogy hát hoppá, az a hat büntető, ugye, amit ellenem felsorolnak, hogy épp ellenem folyik, azok nem léteznek. Vagy ha léteznek, akkor például én a sértett vagyok, és nem vagy gyanúsított. Na mindegy, ez egy kis műanszni dolgok voltak. Múlt héten berángattak engem egy kihallgatásra, ott aztán jöttek a keresztkérdések össze-vissza, és hát ő szóval ilyenek, hogy miért vitte oda, hogy vitte oda, ez nem logikus, stb. Minden hülyeség. A végén nagy diadalmasan közölték, hogy a BTK 261. paragrafus alapján terrorcselekmény előkészülete. Miért? Mert az állítólag általam előállított füstbomba az riadalom keltésére alkalmas. Hát, meg mindenféle köhögés, meg hasonló kivágások. Na most tudjuk, a terror cselekménynek a definíciója az valahogy úgy hangzik, mert elfelejtettem ide fölírni az egész törvényt. Egyébként az egész 261. paragrafus a BTK-ban az egy gumiparagrafus, tehát tényleg lehet pont ezért gondolom, hogy lehessen rángatni. Tehát úgy kezdődik, hogy állami szerv, döntéshozó szerv, bíróság, hatóság, stb. Munkáját erőszakkal vagy annak fenyegetésével befolyásolni próbál valaki, az a terror cselekmény. Most azt, hogy megijesztő. Ez a mezei polgár, ha földurrantják, az nem az. Nem, mert annak is lehet egy célja, tehát én simán földurrantom, és nincs ilyen mögötte, hogy mit tudom, azért robbantottam föl a Kovács nénit, mert a Gyurcsány Ferenc mondjon le, akkor az nem, a terrorcselekmény a közönséges gyilkosság. Tehát a terrorcselekmény az a BTK-nak a teteje, tehát az jóval magasabb, mint mondjuk az előre megfotolt szándékú emberölés, vagy ilyesmi. Ha kerestek valamit, amivel jó sok évre ki lehetett vonni, és a felokkal. Most az ügyvédem egy baromi hidegvérű ember, de majdnem elrögte magát, amikor ezt így beolvasták, és egy halmazatban még robbanóanyaggal való visszaélés. Következő szakértő. Anélkül nehéz. Nem, lehet anélkül is terrorozni. Persze, de például benzinnel is lehet robbantani, de ez a vicc, hogyha a benzinnel robbantasz, az nem robbanóanyaggal való visszaélés, mert a benzin besorolása szerint nem robbanóanyag. Meg ugye lehet játékpuskával is masírozni, az is terrorista cselekedet. Van, aki egyébként erre hivatkozva követeli a bebörtönzést, hogy már a tévében is géppisztolyt mutogatott, és mit fognak gondolni a gyerekek? De az nem jó, mert ugye ki fogja javítani az életet, hogy valaki a farkát teszi nénik szájába. Arról mit gondolnak a gyerekek? Lehet látni a tévében. Hajaj. Úristen, és valaki bácsik szájába, hát az arról mit gondol. De az nem félemlít meg senkit. Én. Elmondom nekik, azért robbanóanyag, és ez az indoklás, hogy hát a gyújtószál, amit egyébként bárki bemelt, például a Blahalúza télen a Piropont nevű pirotechnikai üzletbe is vehet, ezzel szólint egy tekercs. Ez a Piropont Kft. Fizetett hirdetése volt. Ez nagyon rendesek egyébként, mert adnak. Szóval, ha bemész oda és veszel, akkor így van. Most ezt kitalálták, hogy mivel ez emberi sérülést okozhat, amikor ég, ezért robbanóanyag. Na de akkor nyugodtan a karácsonyi műzőt, ezt a csillagszorút is, mert az is, hogyha rosszul fogja meg a balfék, akkor megégeti. Erről beszélünk. Sőt, kipróbáltam azt a figurát, hogy fogtam össze, és kötöttem egy 4-5 vagy 6 darab ilyen csillagszorút, mert nyújtottam, hogy ez jóval nagyobbat fog égni, milyen nagy csillagszorút. Nem most ez 15 év. Na várj egy kicsit, hát otthon magá jelleggel, utána alig bírtam eloltani a műsort, mert az 5-6 szál, az akkor hőt fejlesztett, hogy pattogott, összem ezt széjjel, kiégettem a szőnyeget, anyámtól kaptam a maflást. Úgyhogy te, hogy szeretnéd, meg is ott valósítva, vagy megijedtem. Na tessék. De szóval másiknek, hogy a magára az anyagra azért mondták rá, hogy robbanó anyag, mert igaz úgy, hogy robbanni nem képes, de ezt elismerték. Egyébként az égési sebességgel, meg a Candy nevű anyagnak, amit én csináltam, ez valami 2 mm per szekundú. Tudni kell, az a lényeg, a robbanó anyag, az körülbelül ilyen 7-8 km per szekundú sebességgel kell, úgy égen. Tehát azok a nagy hatású robbanó anyag. Az a lényeg, hogy a robot bum, gyors. A füstkérdőnek meg az a lényeg, hogy tökéletlen égés. Tehát még emlékezni, hatodik osztályos kémia? Tehát ezt a rendőrség szakértője nem tudta. Mindegy, szóval azzal indokolták, hogy mivel kereskedelmi forgalomban ez az anyag nem kapható, tehát robbanóanyag. Hát, az összetevő kaphatók. De tök mindegy, maga az anyag, tehát így, hogy cukor és kálindit, tehát ezt nem fogod megkapni a pirotechnikai boltba, tehát más miért kapsz, ami ugyanezt csinálja, tortatűzi játék. Tudom, mi a tortatűzi játékban? Lőpor. Nem lőpor, lőgyapot? Hát, lőgyapot, az is lőpor, mert a... Hát, a mikrocellulóz. Mikrocellulóz. Mikrocellulóz van benne. Meg ilyen kis titán szemcsék, és attól fröccsön. Így van, így van, így van. Tehát arra is kivettem. Ha valaki szétszed egy lőszert, az van benne, tehát az a tüsmentes lőtt, a kordit. A kordit az más, tudtam már. Mindegy, nem belem, ez a kémkémérző. Tovább nem vagyok terrorista. Egy ilyen szakértő is hallgatja, figyelj, lapozzunk, mert ez így nem lesz túl jó. Van még hírünk. Van még. Felmond 150-200 klinikai dolgozójának, hogy ki, ez nem volt alanya mondatban. Köztük, ja, hogy ez egy vesző. Olvassál, hát ilyen. Felmond, itt rosszra nyomtatunk. Felmond 150-200 klinikai dolgozójának, köztük nyugdíjaskorú professzorainak és docenseinek a Pécsi Tudományegyetem szeptember 1-től írt a csütörtökön az Új Dunántúli Napló. Alapértesülései szerint a mintegy 100 orvoskari professzor közül 30 kénytelen távozni. Az intézmény olyan szaktekintélyeket bocsát el, mint Bejei Árpád, az ortopédia kiválósága, Soltész Gyula, a gyermekkori cukorbetegségek nemzetközi hírű szakértője, Kellermájer Miklós sejtkutató, s mások mellett Kosztolányi György akadémikus, a klinikai genetika kiemelkedő alakja. Karácsonyi Anna Mária, az egyetemhez kirendelt kincstári biztos elmondta, a 65 évnél idősebb professzorok és 62. életévüket betöltött docensek elbocsátását ő javasolta a PTL vezetésének. Az intézmény ugyanis 4 milliárd forintos adóssággal küzdik, és ebből 1,5 milliárdot kell lefaragni ahhoz, hogy visszavehesse gazdálkodásának irányítását. Tehát ki ez a Karácsonyi Anna Mária? Hát én ennek utána néztem. Te is esetleg? Én annyit sikerült találnom, hogy ő 2006-os adatok szerint még a Szent Imre Kórháznak volt a gazdasági igazgatója. Aha, tehát egy gazdasági szakember. Úgy tudom. Tehát legalábbis, igen. Gazdasági szakember, de valahol jól fekszik. Hát, hogyha ilyen... Az a dolga, hogy van egy ilyen döntés, és senkinek nem jut eszébe az, amit egy paplajos szívsebész professzor ugye megkérdezett, hogy miért pont azokat rúgják ki, azokat a tapasztalt, több évtizede dolgozó szakikat, akik a legjobbak az egész orvostudományban, az egész országban. Ezt is sorolják, hogy ezek nem véletlenül nem emelhetik őket. Akik még nem túl öregek, de már nem zöldfülűek, és pont tovább tudnak adni a tapasztalataikat. Igen. A fiatal orvos jön, és nem a, mit tudom én, Soltész Gyulától a gyermekkori cukorbetegség nemzetközi hírű szakértőjétől fog tanulni, hanem Rittenbaum Árpádról, aki 3 évvel előbb érkezett, mint ő, és már tudja, hogy merre van a vörös kereszt. Ez akkor alapján történt, mert ugye igen, itt igen, a hírben, tehát ez szerintem teljesen egy ilyen dologban, ami emberek életéről dönt, és egyébként nagyon fontos, ott nem hiszem, hogy a kor az számíthat. Nyilván a szellemi frissesség igen, na de nem, ilyen szaktekintélyeknél nem szokott ezt problémát jelenteni ilyen korban. 62 évesen még nem szokott szellemi hanyatlásra költeni. Ilyen koponyáknál ez még egy teljesen jókor, sőt, ilyenkor írják a legjobb publikációikat. Hát most lesz idejük rá. Hát most az biztos, hogy viszont, hogy mennyire szereti őket, igazából melyik oldalon vannak ezek az emberek. Igen, ilyet én is hallottam, hogy igyekeztek azokat kiváló akik ilyen úgymond nem politikailag korrekt politikai nézeteket vallanak. Ez ugye a Vörös Pécsen, ez nem is meglepő. Egyébként a rektor maga is elismerte, hogy ennek a 100 dolgozónak az elbocsátása, akiknek most kiadták az útját, nem fog sokat javítani az anyagi helyzeten, mert még valamiféle bevételeket is növelni kéne, meg új bevételeket szerezni az egyetemnek, hogy itt bármi javulás álljon be. Tehát összefoglalva, kirúgták a legjobb embereket, kevesebb orvos lett, pont a legjobbakkal kevesebb, beteg ugyanannyi, pénzt nem kapnak többet, viszont most a kevesebb és tapasztalatlanabb orvosnak, még akik mondjuk nyilván nem csak zöldfülűek maradtak ott, de szóval azoknak kell ellátni több orvos, tehát most kurva jól megcsináltak. Hány ember fog meghalni? Népírtás nem csak pisztolyjal, meg golyóval lehet. De egyébként ennek annyi állomásra valósult meg eddig, tehát én nagyon sokáig azt hittem, hogy ez egy összeesküvés elmélet, hogy itt népírtás van, tervezett népírtás, de tényleg félelmetes, amiket látni, hogy mit művelnek az egészségügyben. De én már csak azt kérdezem, hogy Karácsonyi Anna Máriának esetleg mindig Karácsonyi volt a neve? Az egyik fele lehet, hogy húsvéti, de hanukkai. De azt, amikor ilyen információ forog közszájon, hogy ez az ország, ez olyan, mit akarsz bekapcsolni? Zsidózási jelző bekapcsolni. Várjál, mondjál valami zsidózást? Nem tudok mondani zsidózást. Jó, én mondom, zsidó vagyok. Jelez, tök jó. Na, tehát, annyi a történet, hogy amikor közszájon forog olyan kijelentés, hogy ez az ország ilyen 6 millió ember tud eltartani, tehát hogy a maradék alig 4 milliót azt úgy tajgatózol le. Tehát akkor igen, itt szervezett népírtásról van szó, és emberek ilyet kimondanak a szájukon, magánember, tehát ismerőseim közepette, nyugodt lélekkel. Amikor tudjuk, hogy nem csak ők mondják ki, a Világbanknak azt hiszem 1990-ben vagy 92-ben kelt az a javaslata, vagy hogy irányelve, miszerint a Kárpát-medencében a lakosság ideális létszáma 10 millió fő. A Kárpát-medencéről beszélek, nem kizárólag majd a mai Magyarországról, tehát itt ugye azt mondja 16 millió magyar él, hát azért nyilván vagyunk még többen is. Szóval ez egy ilyen roppant érdekes dolog, hogy ezt így ajánlotta a Világbank a 90-es évek elején, aztán kirúgtak egy csomó docens meg professzort, pont őket, tehát biztos nincs összefüggés. Másik fel az, hogy állagazgatásban hány vénfarok még pusztítja a lóvét, azokat mi a nerúgják ki? Én csodálkozom, hogy még a dr. Papp Lajos remek szívsebészünk ugye a helyén van. Ebben a világban ez meglepő. Ja, és még valami, tudunk ugye egy olyasmit, hogy van az EU kulturális főváros című kis akármi, építkeznek, mert most pont Pécs, és hát úgy több 10 milliárd forintos kis beruházás a dolog. Hát igen, nem? Mert még egy picit esetleg onnan egy picit úgy el, és akkor átenni a egyetemnek, egy picit. Igen. Az ilyesmi, tehát legalábbis valami észrevetben elosztani, mert a másik hát az, hogy a kulturálást, az a kulturális, az bulizni van, az a buli keret, ahhoz nem az. Mondjuk még mindig jó, mint hogyha Budapest nyerte volna meg, tehát a Demszki zsebébe ne menjen, akkor jó, inkább a tolgálja. Jó, most nekezünk Demszkizni, mert akkor ez itt üvölt. Elkobozták a szentelt vizet Franciaországban, a Vatikán első zarándokokra szakosodott csárterjáratának utasaitól, írta a szerdai olasz sajtó. A francia vámosok a Lourdes-ba látogató zarándokoktól a folyadékok utastérben való korlátozására vonatkozó Európai Uniós jogszabályokra hivatkozva vették el a földkerekség egyik legnagyobb Mária búcsújáró helyén merített csodatélő hírben álló vizet. Hát, te ma nem tudsz olvasni? Nem tudom, mi van ma. Igen, egy kis lúrdi vizet. A Vatikán végre rájött, hogy mi a biznisz. Nekem nagyon tetszik. Egyébként eddig az a tömén füstről félt most. Egyébként ez erről az eszembe, hogy mondjuk lehet, hogy most elrontom az időpontot, de azt hiszem a középkor tájékán volt egy ilyen nagy egyházi válság, amikor pénzért osztogatták a bűnváltó kártyákat. Bocsadi célba. Hát nem is kellettek itt az válság. Mindegy. Lényeg az, hogy az egy érdekes időszak volt, és ez úgy kicsit arra hajaz. Nem telt vízkörforgása. De ezt így olvasom azt, hogy egyik fazon meg fogtasz meg itt a szentelt vizet, azt megmondom, hogy 5 kilotonnás volt büfentet. Hát, úgyis 6, ki tudja. Hát fölvitte a mennyekbe, és ott visszaadt a teremtőjének. Hát igen. Meg gondolom, azért nem azzal szállt le. Hát ez egyedül. Egyébként, ha most egy gyors kis sztori, nálunk itt Magyarországon is, ha nem tudom, hogy tudják a kedves hallgatók, hogy van egy repülő kápolnánk, egy antettes típusú repülőgép van kiképezve egyházi célokra, ahol tartanak esküvőt, ilyesmit, meg ilyen temetési szertartást, amikor kiszorják a hamvakat. És most hétvégén volt a veteran ejtényes találkozó, és ott hallottam ezt a sztorit, hogy elment, hogy kéne valamit szerveztek, ugrást, és hát kéne repülőgép, és csak az volt kéznél, és azzal repültek. Hát eleve nem egy jó ómen az ember egy ilyen géppel száll föl, de mindegy, hát mégis ugrató külön nem volt, mondta a pilóta, hogy ott a jelzőfény, arra lehet majd, hogy berepül a célterületre, hogy arra lehet ugrani. Hát így gyulladt a jelzőfény, felgyulladt a következő, hogy Isten veled. Na, akkor most azt mondom, hogy zenéljünk egy kicsit, mert a múltkor panaszkodtak a hallgatók, ugye nagyon egybefolyik ez a 2 órás adás. Elveszünk egy kis zenét nektek, mondjuk Szenzertől. Jó? Jó. Szület. Don't worry, I'm a visitor, but I can't go. move up and protect. Az osztrák Die Presse figyelmét is felkeltette a magyarországi gárda szervezési hullám. A konzervatív osztrák lap budapesti tudósítója szerint a fekete egyenruhák nyílt ellenszenvet látottak ki a magyar közvéleményből. A magyarországi radikális jobboldal érezi a kést. Az utóbbi hónapokban több félkatonai szervezetet is életre hívtak a szélső jobboldalon, indítja a magyar gárdákról írt cikkét a Die Presse csütörtöki száma. A lap hozzáfűzte, hogy Vona Gábor nem zárta ki a háború lehetőségét sem Romániával vagy Szlovákiával, ahol magyar kisebbségek élnek. A Die Presse beszámolója szerint ellenszenvet és felháborodást váltott ki a közvéleményből, nem csak a gárda fekete egyenruhája, amely sokakat az SS viseletére emlékeztet, hanem a nyilas keresztes uralmat felidéző vörös-fehér karszalag is. Ők meg legalább tudják azt, hogy a fekete egyenruha SS. Jó, a múltkor SA volt, ugye azt tudjuk, hogy barna. Tehát. Engem meg a múlt heti légi futalma légi csatára emlékeztetett, és nem mentem tiltakozni, csak elmúltam. Augusztus 20-ára gondolsz? Igen, hát arra a borzasztó beregésre, ugye, ami a biztos észrevették a kedves budapesti lakosok, hogy így, amíg ment a Dunaföld, ez a gyönyörű Red Bull Air Race, wow, addig a repülőgépek, akik éppen nem a Dunaföld tartózkodtak, azok így mélyrepülésbe dübörögtek a várost. Remektek az ablakok, sírtak a kisbabák, vonyítottak a kutyák. Igen, és anyáztam én. Na most, menekültem gyerekben. Itt most jelen pillanatban a stúdióban két repülőbuzi tartózkodik, az egyik az addig, a másik én vagyok. Mind a kettőnek szerintem ugyanez a véleménye, hogy a repülő a szép, csak nem a nappali ablakába való. Később én írtam egy levelet Besenyei Péternek, és meg próbáltam tőle egy valami választ kicsikarni, hogy ez a jövőben is így lesz-e, vagy ez nem gondolja, hogy egy kicsit visszás, mert van ez a mondás ugye repülőkörökben, hogy te a repülés nagykövete vagy. Ahova te mész, ott oda a repülést viszed el, és az emberek olyannak fogják látni a repülést, amilyennek te mutatod. Ezt minden sportrepülőnek az első felszállása előtt elmondják. Besenyei Péter mindez ideig nem méltatott engem válaszra, úgyhogy azt hiszem valami megváltozott az ő fejében mostanában, hogy ő ilyen nagy sztár lett. Nem tudom, de azt mondja, egyébként tényleg... Én a magyar gárdáról beszélni. Igen, én a magyar gárdáról. Ne. Szóval azért várj, még rágunk egy kicsit ezt a témát. Valami, valakinek valami spontán poénja, vagy olvasom fel az enyémet? Spontán poén nincs, én a nagyanyámnál voltam pár nap, és akkor azzal fogadott, most teljesen mindegy miért, rettenetes volt, és azzal fogadott, hogy a magyar gárdáról, én hallottam ennek, hogy mi a véleményem, a vége. Azért lehet kartlengetni, ez az azért, úgy is tudom, hogy nem erről szól, viszont nem. És akkor mondja, hát ez hogy lehet? Hát ő látta a tévében, hogy ez az SS-re, hogy az SS egyenruhájukon, hogy tudod tenni, az az SS? Nem. De ez megy a tévében, hogy az SS az így rossz, és hogy ő sem mondta, hogy ő ebbe benne ért, ez rossz, de azt se tudja, hogy miben, sose tudja, hogy miről van szó. Mert ez a bicikli, mert dobáló úriember sem tudta megmondani, mi az, hogy náci. Az is valami kapott cukrot. Egyébként kiderült, hogy ugye a fölöttünk lévő szinten lakó, tényleg Ávós bácsi, az már akcióba is lépett, amint meglátta Tomcatet a tévében, hogy ott valami konfliktusba keveredett az antifasisztákkal, és ment bizalmasan a szomszéd asszonyhoz, hogy Marika, látta maga a bérlőtársat? És akkor Marika mondta, hogy igen, láttam, de hát ez megtámadott minket. Teljesen fel volt háborodva, úgyhogy valószínűleg többet nem fog veled szobálni, komoly veszteség. Istenem, egyébként... A szociális hálód újabb gyöngyszer. De ha nem áll velem szóba, akkor hogy fog rólam jelentgetni? Hát igen. Egy jelentget rólam. Igen, 2007-ben, ezt most halál komolyan mondom, kedves hallgatók, fölöttem egy régi ávós liszt lakik, kedves feleségével, ők konkrétan körmöket tépkedtek, azért kapták ezt a gyönyörű lakást, és ma jelentéseket küldözget a rendőrségnek arról, hogy én mit csinálok, kik jönnek hozzám, stb. De a kedvencem az, hogy éppen 155 millió forintért árulják a szintén 155 négyzetméteres Gellért-hegyi villalakásokat, amiket ugye, amit a múlt rendszerben ugye hát áldásos tevékenységükért, párt tevékenységükért kaptak, fillérekért. De a magyar gárdától féljünk. Fillérekért, és most ki lehet számolni, hogy mennyit fognak keresni majd ezen. Apropó félelem, ugye a legjobban ugye a zsidók félnek ettől az egésztől, és nem ezen nem jelez. Szóval... Tehát David Admon, ugye, akit emlegettünk már ebben a műsorban, budapesti izraeli nagykövet, éppen most távozik budapesti pozíciójáról. Kivel? Hogy ennek van ezt rúgva? Nem tudom, hogy van-e összefüggés azzal, hogy állítólag ellene mindenféle ilyen szervezett bűnözés vizsgálat eljárás mindenféle folyik Jeruzsálembe, amiről azt mondja, hogy nem tudja. Következők mondotta, illetve következők írták róla. A diplomáciai vezető úgy vélte, a magyarországi zsidó közösség reneszánszát éli napjainkban, a zsidóság kezd visszatérni gyökereihez, egyre többen felvállalják korábban akár eltitkolt zsidó származásukat. Kérdésre válaszolva David Edmond hangsúlyozta. Izrael, ha bár aggodalommal tekint rá, Magyarország belügyének tekinti a magyar gárda megalakulását. Na hát. Jé, tehát a budapesti izraeli nagykövet szerint igazából itt a zsidóknak tök jó. Egy kicsit talán lehet, hogy gáz az a gárda, mert hogy tényleg az élet, de igazából nem olyan nagy baj. Na most azért, ő hazamegy Izraelbe, őt ott megvédik, maradik meg itt marad, ők meg félnek. Vissza a gyökereihez, tehát a gyökerek azok már kiálltak beszélni. Hát így van, ez a gyökér, de gyökér az őrendszer gazda, igen. De, rút. De érdekes ez a fehéringes dolog, mert ugye jártam. Fehéringes, feketeinges. Igen, tehát az a... Ha én néztem a képeket, igazából egy ilyen néptánszakkör, ilyen kicsit olyan, tehát ki van szépen ilyen fekete, ilyen mellény, fehér íny, fekete nadrág, most a bakancsi kicsit az kilóg a sorból, de ha csizmával lettek volna, esküszöm, hogy néptáncolnak is, semmi különbség, hogy nincsen, tehát amit így mondanak, hogy ettől most rettegni kell, az így most nem ez a lényeg. Ha ők lila törülközőbe vonulnak föl, akkor is félni kell. Megszólan ez a félelem keltet. De innentől hitel. És innentől nem hiszem el, hogy értelmes ember ezt komolyan veszi. Hát még nem is volt magyar gárda, hát most 25-én avatták őket, és már egy hete azt hallottuk, hogy Uram Isten, itt a náci veszi. Hát honnan veszik? Hát ez az, ami az annyira átlátszik. Azóta kiirtottak, vagy 8 hektár parlagfűvet tegyük hozzá. De valami őszintén én azért szeptikusan kezeltem ezt az egész dolgot. Hát én így a jobboldali megmozdulásokkal kapcsolatban általában kicsit kétkedően szoktam fogadni a dolgokat, de pozitív meglepetések szoktak érni szemben a baloldali hasonló dolgokkal, és ez történt a magyar gárdával is, tehát semmi félelemkeltő nincs abban, hogy ők felöltöznek, és azok a társadalmi munkák, amiket magukra vállalnak, azt szerintem egyáltalán nem hajlik semmiféle veszélyes dologra. Egyébként én komolyan mondom, hogy aki úgy gondolja, hogy félni kell, most nem mondom magyar gárdától, hanem mert abból ugye nem vagyok kompetens, hanem mondjuk van, aki azt mondja, hogy tőlem félni kell, mert én ilyen vagyok, meg olyan vagyok. Jöjjön ide, üljön le velem szembe, és beszélgessünk 5 percet. Mert nem tudja, hogy én ki vagyok. Én sem tudom, hogy ő ki. Mondjuk én éppen rettegünk itt ezzel rettegünk. De te félelmetes is vagy, mert megölöd a Robit, a DVD playert. Igen, egy DVD playerünk meghalt a hétvégén, bár egy kicsit segítettem neki, mert kivágtam az ablakon, de ez mellékes. A farbozó karapácsa kicsit megsimogatta. Puff neki. Szóval már mi csak azt így hiányzik, hogy hol lehet odaállni a kis szakajtóval elkapni a DVD playereket. Nem, az nem működik. A témánkhoz. Mindegy, szóval aki akar, hogy jöjjön ide és beszélgessen velem, és nem fogok hozzávágni DVD playert. Mehetünk tovább. Alkut ajánlott Kóka János SZDSZ elnök Orbán Viktornak a Fidesz elnökének. Eszerint, ha a Fidesz elhatárolódik a magyar gárdától, és az azt kezdeményező Jobbikkal felmondja az együttműködést a fideszes önkormányzatokban, számíthat az ottani SZDSZ támogatására. Ez akár, hogy nézzük egy zsarolás. Nem, ez ajánlott. Forfély. Hát várj egy picit, ez ilyen csiki-csuki. Tehát most ha van ott a brancsban ugye rakat fideszes, meg megnyerték ugye a választást, és van egy mit tudom én, két ilyen SZDSZ-es, meg van mondjuk két jobbikos, akkor most cseréljünk. Tehát na mire jó akkor mondjuk? Figyelj, ez egy olyan dolog, elmagyarázom, hogy te ugye magyar vagy, neked ugye piros fehér zöld a zászló, meg minden. Adok egy tábla csokit, ha leköpöd a piros fehér zöldet. Na, annyira nem szeretem a csokit. Na látod. Na ezt kellett volna válaszolni, hogy lehet, hogy ezt válaszoltál. Egyébként néztem az olyan... Egyébként nem szájon várni szokás, aki ilyen ajánlatot tesz? Hát mindig. Most na. Nem tudom, ki akarja ezt, hogy kimondani, kimondom. Ez a zsidók erkölcse. De... Ja. Én nem ezt akartam kimondani, hanem azt, hogy ugye ez egy Origon megjelent cikk alapvetően, és ott a kommentek között, amit az olvasók fűztek hozzá, egy Johnny Bravo nevű arc azt mondta, hogy alkut ajánlok Kókának, oszlassa fel az SZDSZ-t, és fajaszt növesztek. Kóka János szerint a gárda nyugtalanítja a mérsékelt politikára vágyó polgárok millióit. Tehát, most 17 év, nem, én nem vállalok mérséket. Eszembe jutott erről valami. Mindig a nyugalommal. Hoztam egy archív felvételt. Valamikor ezeket az 50-es években Rákosi Mátyás tartotta a következő beszédet. Hallgassuk csak meg! Elvtársak! Nagy Budapest a magyar nemzet híve! A nemzet a haza legfontosabb része! Itt van! Mi vagytok elvtársaim! Mi vagyunk a hazafiak! És nem azok, akik a piros-fehér zöld zászlót ki akarják sajátítani! Hát azért érdekes. Jó öreg zsidók nem változnak. Egyébként a pokárat is mondták, hogy kisajátítják egyesek maguknak. Hát most meg már látosítával meg. Volt. Ezt most a Kóka elmondta. Megint sok ember meg ugye megy utána. Így van. Ez a politikai karantén. Tehát hihetetlen, hogy így mondjam, hogy politikai karanténba teszi az. Ez nem koalíciót jelent, hanem olyan egyedi és eseti megállapodásokat, amelyekben felelős pártok képesek az együttműködés olyan formáinak működtetésére, amelyek garantálják, hogy a szélsőséges pártok politikai karanténba kerüljenek. Jó, ez így megy. De ez olyan dolog, hogy tehát nem a lezmény. Ez a szabadság. De ez a liberalizmus. De nem hiszem el, hogy ez megy. Ez nem a háttérben csinálják, ez beszélt a híradóba. És megjelenjük ki őket. Tehát nem az, hogy nem nyerünk egy választást, nem egy szavazás alapján döntjük a különböző nyerőjelosztást, hanem egyszerűen másikat, így akarunk pozícióhoz jutni, és nem beszélve arról, most gondoljon le, kedves hallgatók, hogy ha most a Fidesznek letekszik. Hát lehet, de most ha neki is lesz, nem, ugyanis, hogyha a Fidesz ilyet bevállal, hogy az SZDSZ-szel kokettál, egy csomó Fidesz szavazó el fog tudni fordulni. Igen, esetleg ilyen jól megfontolt. De hova fordulni a Fidesz szavazó? Tehát itt az a baj, hogy az SZDSZ között szórakozik, és azért nem a Fideszre szavaz, nagy olyan az MSZP kommunikációja, mert az MSZP-ben már csalódtak, mert nem erre szavaztak. De a Fideszre meg azért nem mernek majd szavazni, mert arról meg elhitették, hogy ugye a szélsőjobb oldal a kokettál. És ők máshova nem fordulnak. E kettő között próbálnak lavírozni, és ezért keletlenül, és lehet, hogy leokálják a szavazólapot, de az MSZP-re akarják majd tenni a voksot, mert hogy ott a Fidesz az viszont náci. Az meg a démonizálás egyébként. Tegyük hozzá, hogy ezt ott cseszték el, hogy ha megnézed már, kb. Az összödi beszéd óta, de már régebben a Fidesz megszervezett az összes mindenféle, még a baloldali elfogult közelmi kutatóknak a felmérései szerint is vezet. Mégpedig azért, mert egy olyan helyzetben van az ország morálisan, gazdaságilag minden, hogy egyszerűen az emberek már akár Hitlerre is szavaznának, csak menjen a francba ez a vörös banda. Meg a liberális banda. Ezért most igazából ezzel most nagyon kapott egy lehetőséget, hogy zülleszem. Zülleszem a jobb oldalon, zülleszem egy... Még a Fideszt azt nem is tekinteném teljesen jobb oldalnak, mindegy, szóval azon a nagy ellenfél, ugye most... Érdekes módon az Orbán meg se lett említve, kikerült a képből, hát hogy? Előbb határozom a Kóka Jánostól, ugye, aki elutasította az erdélyi autonómia kérdését, mint a magyar gárdától, tehát inkább tőle kéne elhatárolódni. Elhatárolódni. Olyan szép, hogy az erdélyi magyarok azok már kb. Amióta ott vannak, azóta küzdenek az autonómiáért, mármint amióta nem Magyarországhoz tartoznak. Jön ő is közli, hogy ezt úgy nem. Az úgy nem. De ő az európai politikus. Igen, ő megmondta, hogy az EU-ban újra kell fogalmazni a nemzeti identitást, fontos a felelős, provokációtól mentes politizálás, a történelmi kiegyezés esélye jobb, ha a létfeltételek javításáról, a gazdaságról, a társadalom modernizálásáról szól. Tehát EU-ban felejtsük el a történelmi múltat, a gyökereket, a fájdalmakat, köpjünk le mindent, és nézzünk el. Én számít más nem. Az EU-nak, ugye nem tudom, emlékeztek-e, volt egy kísérlet, 2 vagy 3 év, hogy az EU-nak csináljunk alkotmányt. Megcsinálták, és aztán pár ország így úgy, hogy volt leszavazta, és nem tudjuk, hogy miért. Azokban az országokban nem hülyék, vannak történészek, akik föl tudják ismerni, hogy ez a kötek papír, amit eléjük löktek, ez nem más, mint a francia forradalom után az első szabadkőműves konventnek az összes határozata. Amit annak idején Franciaországban elfogadtak, ugye lett belőle a jakobinus diktatúra meg minden, tudjuk milyen, kb. Mint a vörös terror, tehát kérdezik az Nagyás Köztársaságot 1790 körül, az akkori Gyilotinnal, tehát akkor nem Gyilotinnal lőttek, ugye? Igen, és sőt, olyan dolgokat megcsináltak akkoriban, amit egyébként csak mondjuk foltott Kambodzsájában. Körülbelül. Így van, hát ugye aztán az angolok szétverték őket a háborúban miatt, mert például megszüntették a tiszteket a hadseregbe, de ez mellékes. Tehát ezt így 2000 akármikor beterjesztették az európai országok elé, figyelj, ez így jó, mert ez így persze, hogy a francba, vidd innen, hülye vagy. Na, ennek erre rímel nagyon szépen a Kóka Jánosnak a Dunája. Mi következik ebből? Hagyjuk. Nem mondtam semmit. A miniszterelnök és az egész kormány is megjelent a szerdai kormányszóvivői tájékoztatón, ahol a gyülekező fasiszták ellen tiltakoztak. A magyar gárda mellett attól is elhatárolódtak, hogy egy honlapon a homoszexualitását vállaló Szetey Gábor államtitkáról sértő fotómontázs jelent meg. A kép Szeteit az auschwitzi haláltábor bejárat előtt ábrázolja. Az internetes oldal két vezető munkatársát kirúgták a fotó miatt. Befelé ment éppen, vagy őrséget állt? Ez az, igen, ez is jó kérdés, hogy ott állt az idő. Igen, a Lánci Rádió weblapja egyébként, de nem ők csinálták a fotómondást, hanem... Ez egy fórumban jelent meg ez a fotó. Igen, föltették valahova... Annak miközben van egyébként a szerkesztőkhöz, tehát ez régóta... Jó, ez hiszi a tuborka szezonban, meg muszáj valami... Hát lényeg, hogy egy emberek értség, van egy fórum, mindenki tudja mi az, mert ugye úgyis internetről hallgatjátok ezt, bárki beírhat, valaki feltöltött egy ilyen photoshopolt képet, Szeteinek a mellén egy ilyen, neki nagyon jól álló rózsaszín háromszög, és így Auschwitznak a kapuja előtti ott van. Na ezen akkora beisztízés lett, hogy úristen ez így oda került, hogy azonnal kirúgtak a Lánchíd Rádiótól pár embert, mindenki bocsánatot kér, mindenki elhatárolódik. Egyébként mi egyébként nem határolódunk el, mondjuk egymástól. Egymástól én tőle, de határolódunk. Én a Viktor határolódom. Én tőle nagyon, te náci vagy. Én? Te. Ja, hát ezt mondták. Már én is elhatárolódom, hogy ő náci. Van rajta egy barna folt, de attól még náci vagy, fekete bakancsor. Vagyis a hajadhat most egy tiszt. Miért, hogy náci? Én a bombagyárt is elhatárolódom, mert az a legjobb, amikor valamivel benne vagy, és elhatárolódom. Az a legjobb barító. Előbb a mikrofonomtól elhatárolódtam, elnézést az örömmel. Egyébként lehet, hogy nem leszek itt népszerű ezzel a véleményemmel. Szerintem sem túl jó ízlésű ez a grafika, de hát az interneten naponta több száz ehhez hasonló fotó jelenik meg. Aláznak vele rengeteg ember. Akár rólunk is egyébként. És hát csak a Szetey Gábor ügyében lett ebből ekkora sírás. Igen, tehát amikor azt követelik például, most személyesen, hát most meg én háborodjak föl én is, az Index fórumán például azt követeli néhány emberke, hogy engem egy sötét pincébe zárjanak be 10 évig nevelési célzottan, és jól verjenek meg. Hát ez persze nem fogják megcsinálni, mint hogy mi sem visszük Szeteit ugye Auschwitzba, hát ha csak nem kirándulni mondjuk, mert hát ugye az már nem működik, ezért tessék észre lenni. De például szeretném, ha a kormány összeülne és tiltakoznának az ellen, hogy rólam ilyet írtak. De várj egy kicsit, mert Szetei azért egy komoly tömeggel rendelkező ember. De most meg a buzi zsidó leszel. De azt mondja, hogy minden más napon személyügyi államtitkár és meleg, de ma elsősorban meleg vagyok, zsidó vagyok, cigány vagyok és ember vagyok. Tehát egy bejátszás kérdés szépen zsidó hangzott el. Tehát a fazon ez egy ilyen letett mindent. Tehát ő már univerzális. Ez egyszer hihetetlen. Piréz is esetleg? Mit? Piréz? Az meg minden. Tehát ő lopja a biciklit meg a fémet, jó pénzemben, a fűtés szezonban kelendő. Hát ezek sztereotípiák. Hát így van, ez egy embert, aki két lába is van. Egyébként a képről annyit, igen. És azt mondja, hogy nem tudják megfélemlíteni Érdekes, hogy drága csak ők viszont a Lánchíd rádió embereit viszont sikerült megfélemlíteni. Annak az ellen senki nem elméletileg. Szóval ez így vicc. A vicc az egyébként, hogy ők rendszeresen két dolgot mondanak el, hogy nagyon félnek, és hogy nem hagyják magukat megfélemlíteni. De most aki nem hagyja magát megfélemlíteni, az olyan, hogy mit tudom, kiraknak egy ilyen képet, hogy Auschwitz kapjön, mert így szarom le. És megy munkába, és továbbra is buzi, és továbbra is államtitkár. Így van. Nem, azért továbbra is buzi, és államtitkár. Persze, csak közben összerántott az egész kormány. Léci, mondjátok már meg, hogy hú, ez nagyon szarál. Közben mondjuk már el, hogy ki csinált ezt a képet. Fedő nevű blogger barátunk, akiről annyit kell tudni, hogy ő igazából egy eltés hallgató, tanár lesz, tanító. Körülírom rövidebben, egy jobboldali trihibisz. Igen, lehet ezt is mondani. Kis Endre Farkas egyébként a neve, és nagyon szép, és gyakorlatilag elméletileg ugye a mi oldalunkon áll, viszont a hozzáállása, igen, a hozzáállása, a viselkedése kivívta azt, illetve azt, hogy úgy próbált igazából a blogok között előrébb jutni, hogy Tomketet állandóan elég csúnya módon kritizálta. Nagyon, tehát ez a látogatottság hajház, nagyon szóval volt összetett. Elővette ezt az okoskodó bölcsés, tenyérbe mászó stílus, jobb oldali nézetekkel, sőt, időnként szélső jobb oldali nézetekkel. Igen, igen, és egyébként ami a bölcsészeknek is ciki, mert nekünk is, tehát most mindenki utáljuk. Igen, igen, és az érdekes, hogy nagyon súlyan beszóltunk nekik, neki, aztán fenyegetőzött, aztán minden, és most itt van ez, amikor ő bekerült így akaratlanul a médiába, mondjuk akar, csak nem így. Hogy bírja. És hát, hogy bírja, most például, amikor legutóbb néztem, akkor már levette a blogját, azt mondta, hogy az ügyvéd miatt, egyébként édesanyja az ügyvéd, csak hozzáteszem, hogy emiatt vette le, hogy azt átolvassák, nem tudom, de közben ilyeneket ír állandóan, hogy hívott az MTV, mehetnék tévébe, de nem megyek, és ez egy külön blogpost. Tehát akarsz tévébe jutni, Szodin, akkor felajánljuk, melyik nap, melyik tévében, mert tényleg mert ez nem eredmény. Hát ezt én nem értem egyébként, mert tényleg úgy gondolom, hogy ebben a műfajban, akár a blogokról is, ha szó van, a balhé az olyan, mint a szörfözésben a hullám. Tehát arra rá kell állni, és azon menni kell, és azzal lehet előrébb jutni. Így gondolom. Tehát, hogyha balhé van, ha magadnak generáltad, akkor állj ki rá. Ha már csinálsz egy balhét, akkor ez a mennyűszítség, úristen Jézusom, gyorsan levetek és elhatárolódok. És kiraktam, tudod, hogy ki egy kirakod, így a szetejét az Auschwitz kapujába, és így gyarak. És oda jönnek, most fasiszta, kiraktad a szetejét Auschwitz kapujába, és akkor igen. És? Ez oda való. Érte egy sajtó közlemény, hogy gyakorlatilag. Ebben is el kell vetteni a szüzességet. Az első balhénál még besír az ember, az következőnél meg már önállt. Nem lehet, igen, én is így indultam egyébként. Na mindegy, de ő írta egy sajtóközleményt is, amelyben az szerepel, hogy gyakorlatilag elnézést kér Gyurcsánytól, mindenkitől, akit el lehet képzelni, elhatárolódik a szélsőjobboldaltól, az antiszemitizmustól és amit akarsz, kivéve szeteitől nem kért elnézést. De ennyi volt a visszaszólás, amit én elég gyengének tartok. Illetve ahogy ezt lekezelte, ez kudarc, de ő nyilván nem így fogja értékelni. Hát én eleve nem csináltam volna ilyen képet, szerintem ez annyira nem most akkor persze, talán ízlésen igen, de... Azért ennél lehet szellemesebben is. Igen, tehát ez a kép nem érdemel volna. Nyilván ő is tudja, és ezért lepődhetett meg azon, hogy ez lett belőle. Mi is sokat beszéltünk róla, akkor ezt... Egyébként ugye mi jutna eszükbe más, tehát ezt így elmondták, hogy ugye Szeteiről ilyen fénykép, hát mi más jutott volna eszükbe az egészre, mint a Magyar Gárda. A hírben van ilyen részlet, hogy a Szeteit érintő fotó mellett a kormány foglalkozott a hétvégén megalakult Magyar Gárdával is. Ez szerint mindent megtesznek a szélsőséges ideológiák és mozgalmak visszaszorítása érdekében. Gyurcsány szerint Magyarországon fasiszták gyülekeznek, akik magukat nemzetinek, konzervatívnak és jobboldalinak mondják. Ugye itt emlékszünk még Rákosi Aftás mit mondott. Azzal kezdődött, hogy Göncárpádot kifütyülték, és már odáig jutottunk, hogy el lehet magyarázni, miért nem baj az, ha a köztársasági elnök székhely előtt egy szélső jobboldali szervezet tart gyűlést, utalt Gyurcsány a Magyar Gárda szombati esküvőtételére. Hát akkor a Magyar Gárdának minimum terelné. Viszont én inkább úgy mondanám, és pont fordítva, hogy nálunk vannak nemzetiek, konzervatívok, akiket viszont lefasisztáznak. Tehát rosszul fogalmazott a Gyurcsány. Másik fele, hogy a köztársasági elnök székhely előtti levő terület az köztér. Oda lehet menni. Igen, és teszem hozzá, hogy van egy politikai szabadság, egy szólás szabadság, tehát ha valaki szélső jobboldali, és egyébként nem rak föl senkit a vagonra és küldi Auschwitzba, akkor befogod a pofádat, Gyurcsány, ugye? Mert te egy mocskos kommunista vagy, aki a zsidóktól elrabolt villában tengeted a napjaidat, az adócsalásból összeszedett milliárdjaidból, miközben elkúrod az országot, és ezt mi neked megengedjük, mert még mindig nem lóksz egy lámpavaton. Tehát befogod a pofádat. És nem ilyeneket mondasz, hogy Szetei azt üzeni a két készítőinek, hogy nem tudják megfélemlíteni. Atya úristen, tudod, ha az lenne a legnagyobb problémánk ezzel az országban, hogy buzi az államtitkár, tudod? Az milyen jó lenne. De én ezt nem értem, ez egy tök minuszos hír. Minuszos hír, egyrészt uborka szezonban, másrészt még mindig megy az elkülönülés. Ne a Pécsi Tudományi Egyetemről beszéljünk, ne erről, arról beszéljünk, erről ez a cél, ez megy a híradóban, illetve tök jól lehetett húzni párhuzamot, és a magyar gárda. Amiről milyen jogon jelentik ő szélső jobb oldali, milyen jogon beszél erről ez az ember, hiszen ez Magyarország miniszterelnöke, minden szava Magyarország szava lenne. Jó, de jelentse, szólásszabadság rá is vonatkozik. Nem, miniszterelnökként én nem hiszem azt, hogy ő a magánvéleményét mondhatja. Mondhatja, de nem a miniszterelnöki minőségében, hogy ebből volt is balhé, hogyha emlékszünk, akkor a Jeszenszky Géza, a washingtoni magyar nagykövet, a nagykövetség papírjára írta le a saját magánvéleményét, tégszette őt a sajtó lényegében. Nem szeretjük, mert nem egy szép ember őse, de ez megtörtént. Tehát most ugye itt ennél sokkal, hogy úgy mondjam, halmozott a hátrányosabb a helyzet, mert ugye ő kiálltak az egész kormány egységesen a magyar köztársaság címere alá is között, hogy igen, mi elhatárolódunk, mert ők csak kisajátítják a piros-fehér-zöld zászlót. Az a baj egyébként, szerintem elvannak ezek tévedve, ha kapjál, a kicsit odébb van. Igen, na tudod, erre zenélünk egy. Yeah. ausztrál Tom Wood alig fél óra alatt feltörte a 84 millió dollárból kifejlesztett internetes pornószűrőt, amely az ausztrál szövetségi kormány megrendelésére készült. A 16 éves fiú olyan ügyesen tudja hatástalanítani a szűrőt, hogy nem tűnt el az ikonja, így a szülei azt hihették, hogy a program még mindig aktív. Tom szerint a kormány fölöslegesen vásárolta meg a NetAlert technológiáját ilyen sok pénzért. A kormány már szólt a beszállítónak, és hamarosan frissül a rendszer. Néhány ausztrál politikus ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy nem elég a számítógépen szűrni, az internet szolgáltatónál is szűrőket kell telepíteni. Ez a szűrőzni, ez egy remek szórakozás. Most ez a hír, hogy így megjelenik, hogy az ember azt hinné, hogy Ausztráliában így le van korlátozva, hogy te mit nézhetsz a képen, mégpedig kormányzatilag. Ez nem így működik. Ez úgy működik, hogy az ausztrál kormány ugye úgy gondolja, hogy ha te, neked mitől van egy gyereked, és te nem akarod, hogy ilyen meg olyan explicit tartalmakat nézzen, akkor a kormány weboldaláról letölthetsz egy ingyenes szűrőprogramot, felrakod a számítógépedre, és beállítod, hogy mit akarsz, mit nem akarsz. Persze ez egy marhaság, mert vannak ilyen szűrőprogramok készen, sőt, hardveres eszközök is vannak, amivel ezt meg lehet oldani, sokkal megbízhatóbban, azt nem töri fel a hülye gyerek. De az ausztrál kormány inkább úgy gondolta, hogy erre ők kiadnak magyar pénzre 13 milliárd forintot. Csak hogy tudjuk, hogy egy iszonyatos pénz egy szoftverre. Tehát egy szoftver kifejlesztésére 13 milliárd, tehát ez körülbelül az ő kakaó biztos billentyűzetük. Igen. Körülbelül. De várjunk csak, nem volt esetleg valaki, néhány magyar politikus kivált Ausztráliába. Nem azért, az ki kéne kicsit menni Ausztráliába. Hát a minőség is erre utal. Igen, egyébként lehet. Másik az, hogy ez az internet szolgáltatóan szűrő, most ez a 10.984. Ez olyan dolog, hogy a kormány fektet bele abba a pénzt, nem is keveset, hogy az embereket a tartalomhoz jutásból korlátozzák. Jó, oké, gyerekeket nem kéne mindenhez odaengedni. Mondjuk egy 16 éves gyereket a pornótól eltiltani. Az ezt akartam, hogy ezt nem értem. Az nem értem. Fejlődésben. Hát 16 évesen már lehet, nem kéne. Jó, bele lehet kötni, de bele lehet. Hát most elmondja ez eset. Ugye van olyan országból azt javasolják, hogy már pornófilmben lehessen 14 évtől szerepelni. De ez nem Ausztrália, ez messze van onnan. Nem baj, most a pornó legyen recskató prezident. Igen, de én ezt nem értem tényleg, hogy akkor most ugye ott ül, gondolom, a gyerek, mert Ausztráliában még több ilyen adó van. Ausztráliát? Vannak ilyen adósok. De érted, de még több ilyen adó van, és akkor most ott ül a gyerek, mert hogy ne kapcsoljon oda, gondolom. Vagy ott is van szűrő a tévén. Én nem jött arra rá, hogyha ennyire, de még nem 16 éves gyereknek, 10-12 éves gyereknek leül a gyerek mellé és figyel rá egy kicsit. Hát mivel nincs mindig idő azért, tehát a gyerek azt tudod, hogy eltölt órákat a számítógép, de nem is ezzel van a baj, csak tudod, itt is egy ilyen kérdés. Az internet szolgáltatónál szűrőket kell telepíteni, mondotta a politikus. Ezt megint úgy képzeljük el, hogy itt külkeményen ott megszűrjük, hogy te nem is kapod már meg a tartalmat, nem, hogy még neked kelljen szűrni. Nem, ez az lenne a technikai megoldás, hogy nem a te gépeden fut a szűrő, hanem a szolgáltatónál, és te eleve a szolgáltatónál kérheted, hogy bizonyos tartalmakat te hozzád ne engedjen át a te gépedre. Vagy amit már régóta mondanak, a új domén az XXX, a XXX. Beállítod, hogy ilyen ne jöjjön be, és csak ilyen doménnel lehetne pornotartalmat. Magyarországon persze, ha ezt így meglátják, hogy ilyen technológia van, én borítékolom, hogy 5 perc alatt nekiállnak, hogy lehetne kiszűrni mondjuk a kurucinfót. Próbálkoznak fel egyébként, hát nem régen volt egy műsor a párkeretében, ahol nekiálltott kérdezgetni egy jó arcú, eléggé üveges tekintetű rendőrember, hogy hát hogy lehetne meg, hogy leszeretni egy külföldi szerverre ezt a kurucinfót, mert júj. Nyúlkának utána, hogy kisgyerek a karácsony szána vörös csillag. Uram Isten, szólálta a vörös csillag. Na de hát tényleg egyébként visszat. Ez élő egyenesben nálunk, ez le lehet 2007-ben egy ilyen műsor. Tehát ha azt mondom, hogy ha lett volna a tévé 50-es években, hogy hallottuk kedves Rákosi elvtársat ott beszélgetni. De a Szabad Európa zavarása. Szabad Európa zavarása. Tehát ezek nem nőnek föl. Tehát, és ezek nevezik magukat, jó, csak haladott felelősségűnek. A Szabad Európát azért zavarták, mert lehetett zavarni. Tehát elgondolod, hogy figyelj, jön a rádióhullám, elérakjuk ezt, és akkor nem hal. És ez így működik. Na most ez még nem jutott eszükbe, hogy mi az Isten csodáját akarnak csinálni egy Amerikában működő szerverrel. Mert egyébként ezt velem is meg akarták játszani, tehát én például egy internet szolgáltató, akihez egyébként közöm nincsen, csak 5 évvel ezelőtt ott regisztráltam nála egy domaint, tehát most körülírtam, kapott egy faxot a BRFK-tól, ami a mai napig kimar egyébként a blogomon, XY-nal ezelőtt felszólítja őket, hogy töröljék a blogom teljes tartalmát, mert a nyomozás érdekel megkívánja. Hogy ez milyen nyomozás, az nem volt benne a levélben, és mai napig sem tudom, hogy milyen nyomozás volt. Úgy gondolta a rendőr bácsi, hogy ő ezt most elrendeli. mert ő a rendőr. Mert ő a rendőr. És én fölhívtam, hogy figyelj ide csillagoskám, ugye a parkettával a csillag alatt. Hallottál-e már olyanról, hogy ezt csak bíróság rendelheti a végzéssel? És tudta, ő pontosan tudta ezt. De hát ő úgy gondolta, hogy ez most fontos. Mondom, és mit fogsz kinyomozni, ha letöröljük az oldalt? De és semmi, és többet nem hallottam erről az alezredest, ez a gyermek és ifjúságvédelmi osztály volt egyébként. Ja, a szólásszabadságtól csak akkor kell félniük, hogyha akik szólnak, azok az igazságot szólják. Mert a hazugságtól igazából nagyon félni nem kell, azt meg lehet száfolni. Ha viszont valaki az igazat üvölti, azt el kell hallgattatni. Igen, mindig az erőszakért. Újabban egyre több cikk és tanulmány rántja le a lepet arról, hogy az emberi jogok és a szabadság bajnokainak tekintett nyugati szövetségesek is legalább olyan kegyetlenséggel viseltettek ellenségeikkel szemben, mint a németek vagy az oroszok. Egy lap szerint a német gestapó módszereit alkalmazták a britek az általuk elrabolt német tudósokkal szemben. Az újság a brit külügyminisztérium szigorúan bizalmas dokumentumaira hivatkozik, amelyek eddig érintetlenül hevertek a nemzeti levéltárban, amíg az újság fel nem fedezte azokat. Na, hoppá. Hát ez olyan dolog, hogy azt tudtuk, hogy kitört a hidegháború körülbelül akkor, mikor Európában véget ért a döglés. A meleg. A meleg. Bocsi, elhatárolódunk, mert nem szól a... Mert ugye mégis szegény szettei azt még azt hiszik, hogy ő nevében dolgoztak. Háborúzunk. Tehát abban a pillanatban, tehát már eleve azért is ment a nagy futkosás, hogy egyik oldalról keletre jöttek az oroszok, szövetségesek nyugatról, hogy minél több technikát tudjanak megszerezni, és hát nagyítóval nézték át Németországot, hogy a szétszelegelhajtású repülők, a két a technika. Meg is szerezték, tehát, hát, és utána ugye komoly ilyen hajtóvadászatot csináltak a tudósokért, tehát ugye Werner von Braunt is kivitték, ugye azért mentek a zsancsak. Várj, hogy mi működött, hogy az oroszok, azok a jó olyan KGB, ugye akkor még NKVD módszerekkel mentek és megfogtak és vittek. Ugye itt került több ezer tudós Oroszország, a Szovjetunióban, ahol többek között a Cagiba a repülőkísérleti intézetben első sugárhajtású szovjet gépeket ők csináltak fogságba. Valamivel jobb volt azért, mint az egyszerű munkatábor, de azért nem volt jó. Az amerikaiak, meg úgy ugye ők ilyen üzletiesek, ők meg felajánlották a üldözött tudósoknak, hogy figyelj, gyere ide és kapsz melót. Ez volt a gemkapocs hadművel. Persze, aki egyiket sem akart, azt vitték. Tehát ugyanúgy vitték, tehát most a kiderült, hogy a britek azok meg kapartak a partvonalon. Így van, tehát ők is azt tudni kell, a brit birodalom, ugye már akkor sejtették, hogy a háború után egy kicsit macerás lesz talpon maradni, ugye egyfelől az oroszok, ugye megerősödtek, másfelől ugye az amcsik, és ott van egy szétlőtt Németország, egy hatalmi vákumban Európában, ők meg ott ülnek a szigetükön, és mi lesz velük. Tulajdonképpen erről mindig igazából mi tudunk arról, hogy vittek el tudósokat. Hát annyira titkos, mint a zsidó atombomba. Még. Ja, igen, tehát akiről most kiderült, hogy van atomtechnológiai Izraelnek, és most itt táfolják, de mindenki tudta, hogy vannak. 82 óta táfolják. Így van, így van. 1972-ben a Jom Kipur háborúban, amikor az arabok egy kicsit megszorongatták a töküket, konkrétan arról volt szó, hogy az a izraeli légierő kiküldték egy tömeges csapásra az arab repülőterek ellen, és úgy voltak vele, hogy a Golda Meir az már elrendelt, hogy ha a légi csapás nem jár sikerrel, akkor vessenek be atomfegyvert. És 13 rövid hatótávolságú lenszrakéta már készenlétben állt, tehát kilövésre készen, visszaszámlálás folyt atomfegyverrel felszerelve, célpontok többek között Egyiptomban, Szíriában, stb. És kb. 3 perc választotta el a világot az atomháborútól. Ez 72-ben. Tehát nem a kubai válság volt a legdurvább, hanem ez. Zárójel, Amerika az iraki offenziát, illetve támadást azzal magyarázta, hogy Irakban atomfegyver lehet. Tömeghozható, hanem most ez kiderült, hogy ez nem. Szállámat azért felakasztották. Izrael pedig mai napig nem engedi be az ENSZ követeket az ellenőrzésre. De ez most van, és most ugye a második világháborúról beszélünk. A második világháborúban ugye ez a szövetségeseknek a dolgairól nekem tudni mit eszembe? Dresda bombázása. A bomben holokauszt, ahogy hívják, mert ugye német bírósági gyakorlat szerint a terrorbombázások azok egy megítélés alásnak a holokausztal, tehát ott ugye van a holokauszt lüge, a holokauszt tagadás bűncselekménye, de ugyanúgy büntetik a holokauszt lüge alapján a német városok terrorbombázását is. Tehát és aki azt mondja. Tehát aki azt mondja, hogy mit tudom, hogy Dresdát nem bombázták, vagy nem volt annyi áldozat. Ugyanúgy megkapja az egymásra két éve. Igen, az jó. Bizonyám, szóval azért nem oda buta. Igen, igazság lenne. Nálunk ilyen, ez biztos nem lenne. Egyébként az a, megint egy picit megrecsent ez a mi vagyunk a jó fiúk mitosz. Tehát amikor így kijelentettek egy összeset, hogy megírták a történelmet, hogy mi most itt a antifasiszták, hogy a hú, miket, milyen jó srácok vagyunk, és kiderült, hogy hát a Deák névásznál nem se jobbak, de mi az ugyanúgy, ugyanazok a módszerekkel dolgoznak, mint a másik oldal, csak ugye ez itt úgymond a jó oldal. Mesélek erről, mert sok hallgatónak itt fogalma sincs, hogy Dresdát miért és hogyan bombázták. Tehát így tájékozottabbak azok így ment. A Dresdát 1945. február 13-15-én, tehát amikor már Németország lényegében... Budapest, éppen ugye a... Budapest felszabadítása után 5 percre történt. Egy óriási nagy bombázás érte, mégpedig Dresda egy nyílt város volt, tehát katonai jelenléttől mentes. Egyetlen állítólag azért bombázták, mert hogy katonai szerelvények álltak a pályaudvarán, most egyetlen egy katonai szerelvény volt ott, a magyar hunyadi páncélgránátos hadosztálynak a Kossuth, azt hiszem ezred volt, Kossuth alakulatának egy szerelvénye, fegyverek nélkül voltak benne a katonák, mindegy, ezzel szolgáltatta a ügyet. Lényegében tehát egy katonai jelenléttől mentes város volt, ennek ellenére, amikor elrendelték a támadását, akkor kiadott parancs szerint a célpont a város volt. Tehát így nem, hogy ez a gyár, vagy az a híd, vagy pályaudvar, a város. Valahogy, de fölírogattam a pontos adatokat. Hát tudni kell egyébként, kb. 4 km széles, 7 km hosszú területet szórtak meg a szövetségesek gyújtó és romboló bombákkal. De hogyan? Úgyhogy szisztematikus éjjel és nappal egymás után, tehát gyakorlatilag a rutának kialakuló iszonyatos tűziharban kb. 130 ezer ember halt meg ott. Mégis ez a város tele volt menekültekkel, tehát közeledett a szovjet front, és az emberek menekültek. Gyakorlatilag a katonák nem is az jelenti volt katonai célpont, mert ott nem volt katonaság, és stratégia abszolút nem volt. Igen, ezt mondom, de várjál, az igazi háttere ennek, február 4-én kezdődött el a jaltai konferencia, és ekkor tervezték meg ezt. Egyébként az amerikaiaknak a terve az volt, hogy az atomfegyvert próbálják itt ki, csak nem lett kész a jaltai konferenciára, mert az volt a terv. Dresda egyébként egy gyönyörű kis műemlékváros volt, ilyen hasonló, mint Jéno, ilyen kis rácsos faházak, meg minden túró. Többek között, ha valaki nem tudná, Erős Ágosnak volt a, igazából a kedvenc városa. Ott itt van a dresdai, igen, de ugye Erős Ágos volt a főúr, és a Zwinger, és hát a dresdai kincstár, egy meseszép valami, személyesen volt alkalma megnézni. Valami gyönyörű. Most, ami maradt belőle, az valami iszonyatosan, hogy ahol a ma terek vannak, széles utcák, ott kis házak voltak, kis kedkedkedők. Semmi nem maradt belőle. Elmondom, hogy hogy csinálták. Mert ez Ed Harris, bombázó Harrisnek is hívják, akinek ma egyébként szobra van a Royal Air Force Hendoni Múzeumában, következő tervet dolgozta ki. Az első hullám romboló bombákat dobott, ami a tetők magasságába robbant, és letépte a fa szerkezeteket. Ez így betelítette fa hulladékkal az egész várost, ezt kifejezetten Dresda kedvéért dolgozták ki. Ezután termites gyújtóhasábokat szórtak, ami ezt a fa hulladékot meggyújtotta. A következő hullám repesz bombákat szólt, hogy elpusztítsa a kivonuló tűzoltókat, végül további gyújtóbombákat szórtak, ami ilyen 1500 fokon izzó tűzviharokat okozott, tehát hogy a húzat ugye halad a utcákba. Ez úgy működik, hogy az égő városközpontból felszálló meleg levegő szívta be a környékbeli hideg levegőt, ez egy állandó vihar lett, egy húzat, ennek olyan ereje volt, hogy ez beszívta az embereket, de gyakran még a járműveket, autókat is, több ezren azért haltak meg, mert oxigén hiányba megfulladtak. Ezen kívül a városból menekülőket a kísérő vadászgépek levélpuskázták. Aztán ugyanezt eljátszották persze Tokióban is, amikor ugye Curtis LeMay tábornok ugye kipróbálta a B-29-eseket, ott a, meg a Napalm nevű új találmányt, ott konkrétan fölfort a folyó. Ez egyébként a mai napig a Dresden visszatérve, ugye ott a, ezek a gyújtó bombák tulajdonképpen szénkénekben oldott fehér foszfort tartalmaznak, és ez folyik minden, és minden itt ég. Tehát a folyó felszín is, tehát ezt szemtudni beszámolva szerint, hogy a partról anya gyerekével beugrott a folyóba a tűz elől, és az égő folyóba kibukkant, és újra lángolóban. Tehát a Dresda hideg alulról mai napi feketék. Pont azért. Igen, hát az acélhidat. Nem, hát a kőhidat. Hát minden az a hidat, amit láthat, az nem omoltak össze, nem az volt a cél, hogy a hidakat eltalálják, de azok alulról feketék, tehát lehet látni, hogy... És hát ha a régi épületeket, ha valaki figyelmesen nézni... Tokióban ugye nincsenek ma már meg a régi papírépítésű ősi apára. Így van, de megnézem, mert a kövek követét némelyik meg volt olvadva. Tehát csodálkoztam azt, hogy a ház oldalán a vakolat az miért sima. Megolvadt. Így van, így van. De szóval február 4-én kezdődött a jaltai konferencia, és ugye Roosevelt és Churchill már előre megbeszélték, hogy egy erődemonstráció információt kell tartani az oroszoknak, akik ugye hamarosan szembe kerülnek, és ez benne is volt egyébként a Royal Air Force-nak, az angol légierőnek az eligazító szövegébe a pilótáknak, hogy show the Russians when they arrive what bomber command can do. Tehát mutassátok meg a ruszkiknak, mikor odaérnek, hogy mit tud csinálni a bombázó parancsnokság. Mert ugye az oroszok egy pár kilométerre voltak a várostól. Az érdekessége ennek, hogy a jaltai konferencia már befejeződött, mikor a bombázást csinálták, ugyanis nem volt megfelelő az időjárás, zárt felhő alap volt, és ugye jelentették folyamatosan Churchillnek, hogy hát nem tudunk menni, mert nem találjuk el még a várost, se akkor a viharok vannak, és már csomagoltak, Stalin már hazautazott, amikor jött a jelentés Churchillnek, már ment ki az autójához, hogy most jó az időjárás, mit csináljunk, mert bombázatok, csak azért is. És így történt. Na most, hogy erről ki mit mondott? Ugye az Egyesült Államok hadserege, ugye akkoriban még nem volt légierő, oda a hadsereggel tartozott, máig érvényes álláspontja Dresda bombázásáról. 135 ezer ember halt meg becslések szerint, ez 300 ezerig becslik, a korabeli veszteség jelentések írnak 135 ezer emberről. Akkor azonnal ott elérte, tehát nem később, azok ott helyben. Azok ott helyben, akkor később kihalt meg, hogyan, az másképp, hol déli táj lett az egész, vagy a Kurt Vonnegutnak, aki olvasta az ötös számú Vágóhíd című remek művét, ő átélte ezt, ő amerikai hadifogoly volt, és ott volt Dresda bombázásánál az egyik, a ritka kivételek egyike volt, aki túlélte, történetesen egy Vágóhíd pincébe. Na mindegy, szóval az Egyesült Államok hadseregének nyilatkozata, amely máig érvényes. 1. A támadásnak valós katonai oka volt, hadi körülmények között elfogadható. 2. A városhoz közel katonai egységek és légvédelmi ütegek állomásoztak, tehát nem volt védtelen. 3. A bombázás során nem alkalmaztunk különleges eljárásokat, más hasonló célpontokat is ilyen eszközökkel támadtunk. 4. A támadást normális parancsnoki láncolaton át hajtottuk végre, az életben levő direktívák és elképzelések függvényében. 5. A támadás elérte célját, szükségtelen civil veszteségek okozása nélkül. Na hát, ezt a mai napig a US Air Force-nak, vagy ő a jó utód, el lehet olvasni a weboldalán. Még jó, hogy nem szakad ránk a plafon, így felolvasni. Történészek mit mondanak? Amerikai történész Max Hastings, következő, eredetiben felolvasom. I believe it is wrong to describe strategic bombing as a war crime, for this might be hard to suggest some moral equivalence with the deeds of Nazis. Bombing represents a sincere, albeit mistaken attempt to bring about Germany's military defeat. Magyarul. Helytelen lenne a stratégiai bombázást háborús bűncselekménynek beállítani, mert ez azt jelenteni, hogy párhuzamba állítjuk a nácik tetteivel. A bombázás egy szükséges, bár kissé elhamarkodott próbálkozás volt, hogy Németországot kérdekényszerítsék. Na most a stratégiai bombázás, mint doktrina, azt tudni kell, hogy ezt már első világháborúban kezdték kidolgozni. Igazából arról szólt, hogy a hátország, az ellenséges hátország stratégiai célpontjai, tehát úgy, mint hadüzemek, elosztó központok, szállítási csomópontok, illetve vasúti egyéb csomópontokról beszélünk, tehát igazából hadinak nyilvánított, és amúgy civilek által is használt, de igazából konkrét épületek és létesítmények ellen szól. Tehát nem azon, hogy egy várost eltörünk a föld színéről, hanem megnehezítjük a frontvonal katonaságának ellátását, az utánpótlást. Uh-huh. Tehát mind hadianyag, mind ember utánpótlást, tehát nem arról szól, hogy kórházakat bombázunk le, lakói területeket bombázunk le, hanem ne bombázunk a pályaudvart, hogy a vonat ne tudjon menni. A katonák a... Ez mi volt? Robbant valami? Hát úgy tűnik. Bocs. Tehát ne tudja kimenni a frontra, igazából tehát az így kérdekényszeríteni az ellenfelet. De semmiképpen sem a dresdai bombázás volt. Ezt ugyanezt csinálták Lipcsében, Hamburgban, Berlinben, Tokióban. Ugye Curtis Limay tábornok, aki egy elmebeteg volt lényegében, tehát ő volt az, aki a háború után, ugye az amerikai Strategic Air Command-nak, a stratégiai légiparancsnokságnak volt a parancsnoka. Ő volt az, aki annak idején például, mikor vietnámi háború idején felvetették, hogy nehéz... Mi az Istenre segít? Valami elromlott? Én elhozzáérhetős, akkor ne ér hozzá. Tehát amikor kitalálták, hogy ugye a B-52-es nehéz bombázókat be kéne vetni hagyományos fegyverekkel, ő az asztalra csapott és kifakadt, hogy micsoda hagyományos fegyvereket az én repülőgépeimre? Hát mit képzelnek? Csak tudni kell, kedves hallgatók, ezeket a gépeket atombombázásra tervezték. Tehát a fegyverzetük azok ilyen körülbelül, ha jól emlékszem, 3-500 kilotonnás robbanófejekkel felszerelt bombák át, illetve atomrakétákat vetettek volna be, mint a bombázó kilőbe. Áltudatos, hogy mindig átletett volna. Atomfegyverlet vetettek volna be. Hát most akkor ő meg fülháborodott azzal, hogy egy közösséges TNT bombát. Igen, meg szóval ő volt az, aki megtervezte Tokiónak a napalmára való bombázását, ahol úgy, amint mondta, fölfort a folyó, 100 000 polgári áldozat volt. Ennek már nem volt olyan szép tizállát magyarázata, mint a Drezdainak, mert egy Európa felé még magyarázkodunk, de a hülye sárgáknak nem. Ő ennyit mondott, hogy ha egy nappal is megrövidült ezzel a háború, már megérte. Hát nem tudom, hogy ha ezt mondták volna fejbe egy-két bombában, megérte volna. És, ugye tudjuk, hogy Hiroshima-ban meg Nagasakiban mi történt, de most Hiroshima után Truman elnök tartott egy beszédet, ugye bejelentette, hogy történt, most ebből lejátszani csak egy mondatot. The world will note that the first atomic bomb was dropped on Hiroshima, a military base. Tehát a világ vegye észre, hogy az első atombombát Hiroshimára egy katonai bázisra dobtuk le. És van tovább is egyébként, mert régebben hallottam, csak most nem sikerült megtalálnom a teljes szöveget, hogy különös figyelmet fordítottunk arra, hogy a civil áldozatokat minimálisra csökkentsük. Hogy atombombánál, tehát ez így... Amerikai képmutatásért nem kell a múltba menni. Volt kétfajta bombájuk, volt egy uránbombájuk, volt egy plutónium bombájuk, mind a kettőt ki kell próbálni. Ó, igen, itt van ez a múltba. Hát ugye ott volt a lehetőség, hogy nem kitettek egy pár bábút a sivatagba, hanem nézzük meg, hogy mi lesz az eredménye. Nem beszél arról, kedves hallgatók, hogy meg kellett mutatni az orosznak, hogy igen, nekünk ilyen is van. Tehát ott volt egy felfegyverzett és hatalmas orosz hadsereg, amit éppen a Mandzsúriába dobtak át, ugye a megszálló japán erők ellen. Kínos lett volna, azok nem állnak meg. Bizony. Hagyományos fegyverzetben felülmúrták már az oroszok a háború végére. Koreában ebből nagy gondok lettek. Na mindegy, történelem órát szerintem rekesztjük be, mert van még 6 hírünk, úgyhogy lehet, hogy megint hosszú lesz az adás. Annyi holokauszt film készült, és most tényleg minden rossz indulat nélkül. Én Dresdáról még igazán jó alkotás, legalábbis az utóbbi években nem igazán tudnék mondani. Ami arról szól olyan tényleg nincs. De van. Hallottam egy nagyon jó alkotáson, viszont holokausztal összefüggés Dresdával is. Hoztak föl egy fényképet, én olvastam, hogy bemutattak egy fényképet, amelyen látható egy hullahegy, meg egy haszmizsgáló orvos, német orvos, amit úgy volt a komment, hogy ez egy haláltábor hullahegye, és a német orvos, igen, és azon a cikkel orvos túlélte a háborút, és meg felismert a saját magát a képen, és úgy kommentált a dolgot, igen, a hullahegy igaz, ott én vagyok, de ez a bombázás után a kiszedett hullák, igen. Így van, és ennél durva, hogy ezt német iskolákban még propaganda filmet vetítették így a gyerekeknek. Tehát a holokauszt ügye az mind a két oldalon működik, tehát a holokauszt volt, tehát ezt nem lehet letagadni, de ilyen érdekességek vannak, ugye nem csak ez a fénykép, tehát a háború után, ugye 45-46-ban úgy döntöttek a szövetségesek, hogy a németeket szembesítjük a tettükkel, és csináltak ilyen mindenféle oktató filmeket, hogy ezt csináltátok, büdös nácik, és konkrétan például Hamburgban zavargások törtek ki emiatt a film miatt, mert a hamburgi hullahegyeket mutogatták a hamburgi bombázás után, hogy ezt ti csináltátok a zsidókkal. És szétverték a mozit, ennek elterjedt pillanatok alatt a hírt, amúgy is romokba állt a város, tehát így lehetett törni, zúzni, már sok minden nem volt, és frankon riasztó lövésekkel kellett az amerikai katonaságnak szétkergetni a zavargó hamburgiakat. Ugyanakkor például ilyen hamisítások is vannak, van egy híres kép, a fénykép az úgy néz ki, hogy így szalad egy nő, így magához szorítva a gyereket, és mögött egy német katona egy puskával pár lépésre céloz rá. Ezt szokták mutogatni, hogy ilyen kegyetlenek voltak a nácik, csak hogy annak van egy teljes változat annak a képnek, ez egy jóval szélesebb, levágták a felét. Egy pár lépéssel előrébb van egy lövészárok, amiben további német katonák vannak, és azok ugyanarra céloznak, amerre ez a katona, nem a nőre, hanem a másik irányba. Ez a nő igazából fedezékbe szalad valami támadás során, a német katona őt fedezi, ő mögül előre az ellenség irányába. És ezt így csinálták meg, ezt, hogy legyen egy ilyen jó kép a holokausztról, hogy a náci. Van egy jó könyv egyébként, csak ilyen kép manipulációk vannak benne, de nem tudom a címét sem, direkt, úgyhogy teljesen felesleges volt megemlíteni. Ez olyan dolog, hogy egyébként erkölcsi tanulság, amit sajnos nem tartanak be, az az, hogy a vád nem hazudhat. Ha hazudik, az koncepciós dolog. Jó, beszélhetnék erről. De mondom, ez egy alapvető dolog, és szerintem. Jó. A Társaság a szabadságjogokért kezdeményezésére több mint 70 közéleti személyiség és aktivista nyilatkozatban ítéli el az Erzsanett erkölcsi integritását kétségbe vonó megnyilvánulásokat, és szolidaritását fejezte ki az erőszakot szenvedett lányjal. Az aláírók között szerepel többek között Bódis Kriszta író, dokumentumfilmes, Elek István közíró, György Péter esztéta, Illés Zoltán környezetpolitikus, Kis János filozófus, Pelle Andrea ügyvéd, Sesták Ágnes újságíró, Szalai Erzsébet szociológus és Tamás Gáspár Miklós egyetemi oktató. Hát nem hittem volna, hogy egyrészt ezeket a neveket egyszer együtt látom, tehát például Sesták Ágnes György Péterrel, és azt sem, hogy egyszer én ezekkel együtt fogok, egyet fogok érteni. Hát biztos, hogy egyszerre írták alá, de hát tényleg mondjuk, lehet, hogy nem tudták, mit írnak alá. De biztos tudták, itt kéne elgondolkozni a magyar rendőrségnek, hogy öcsém basszus, csináltatok valamit, amire ilyen egymást a homlok egyenes eltérő véleményű emberek mind azt mondják, hogy na ácsi. És nem is annyira megerőszakolásáról van itt szó, mert ugye, hogy megerőszakolták-e vagy sem, azt majd a bíróság deríti ki. Én mondjuk elhiszem, hogy megerőszakolták, de ez az én magánvéleményem, rólam is van, aki azt gondolja, hogy terrorista vagyok. Hanem ugye emlékeztetünk, hogy a rendőröknek az ügyvédje, dr. Magyar György, az lényeg, hogy nyílt színen lekurvászta ezt a csajt. Igen. Kétségbe vont az erkölcsi integritását a hölgynek. Igen. Ami általában amúgy egy nőnél is elég ciki, de éppen egy bűncselekmény hát áldozata esetében, egy ilyenfajta bűncselekmény áldozata esetében igen ciki. Tehát ez a morálisan irreleváns. Egy kurvát is meg lehetne erőszakolni. Innentől igen, jobb, úgy hívják, hogy elkedvezni, és a rendőrök ingyen vehetik igénybe, de ez irreleváns. Hát teljesen mindegy, hogy milyen az ő erkölcse, a rendőr, az miért hagyta a helyét, mert a mobil cellinformációkból tudod, hogy elhagyták, tehát már innentől bukik, mindenképpen meg kell őket büntetni. De szóval egyáltalán föl sem merül. Teljesen mindenki ki az a lány. Őt támadják, akkor viszont rossz a védelem, és ebből az látszik, hogy nem tudják védeni. Igen, tehát ez egy roppant érdekes, de akkor is honnan van egyszerűen egy férfinek, aki egyébként egy ügyvédről beszélünk, tehát nem egy társadalom alja kéne, hogy legyen, kiáll a kamerák elé, és egy ilyet benyög az ellenérdekelt félről, mint amit Magyar György tett erről a szerencsétlen Zsanetről. Hogy képzeli ezt? És hogy nem volt ott senki, aki leteszi a kamerát, és úgy szájon teremti, hogy ott fekszik ki a ügyészség kapujába? Ennek is csak a neve magyar. Hogy képzeli ezt? Igen, valószínűleg lehet, hogy a többi megdöbbentek. Bár egyébként az a fószor, hogyha nem a rendőrök lettek volna az elkövetők. Már végig sütten rohadnának. Jó, most ugye a rendőrségi szakértőkről mesélhetnék hosszú sorokban. Nem csak a mostani ügyembe. Tehát ugye emlékezetes, hogy ezek mindig úgy döntenek, hogy ahogy nekik jó. Tehát emlékszem, március 15-én elvettek tőlem 2 darab legálisan forgalmazott gázspét, tehát bementem a boltba és vettem. Azért, hogyha valaki meg akar verni, mert előfordul, hogy a biciklimet dobálják, akkor esetleg, ha túl sokan vannak, akkor én gyáva módon megvédem magam. Mert ez gyávaság egyesek szerint. Na mindegy. Tehát volt 2 darab gázspét, ezt így elvették, hogy nagy szabálysértés. És mondtam, hogy indokolják meg. Most én kaptam egy ilyen szép kis pecsétes papírt, hogy azért, mert a törvényben szabályozott határ fölött van, tehát a töltőanyag a 20 g fölötti. Úgyhogy mondom, hogy bocsássanak meg, de erre az van írva, hogy a 40 g szerintük. Mondom, bocsássanak erre az van írva, hogy 40 milliliter, miről beszélünk. És a szakértő leírta nekem, hogy egy milliliter egyenlő 1 g-mal. Mondom, igen, az elemi víznél. Nem, minden anyagnál. És ezt így mondta nekem, hogy számítógép mögül a kis előadó kis csipai, mi van magad, miért álltam a kiskolában? Na, igen. Épp az, ahogy jártunk Ábrás iskolában, sokkal nem tanulnak fizikát, tehát be is a baleset csadódik, nem jön meg rá, hogy igen, áram az ráz, meg ilyenek, szóval. És de a másik, amikor nekem volt egy balesetem, pontosabban én voltam a gázoló, és elgázoltam egy elém szaladó hölgy, amint féktávolságon belül. Nem volt kitéve ilyen tábla, hogy ilyen ugrócsaj? Nem, ugrócsaj nem volt, de a részlegen elém szaladó volt, tehát ilyen piás hölgy, amint ellen. És minden lényeg azt, hogy nem tudott egy nagy baj, kék volt a megúszta, én hívtam minden mentőt, rendőr, a tűzoltót nem, de letoxott mindent, kihívtam mindenkit, mert azért mégiscsak meg voltam ijedve, és lényeg az, hogy mondva, biztos, hát ebből nem lesz nagy gond, kiderült, hogy el akartak engem sikálni, mondva, hogy én figyelmetlenül vezettem. Hát este 10 óra volt, áprilisban, tehát sötét volt éjszaka, hölgyem én elém szaladt ugye sötét ruhába. Na most, ha nem figyelek, akkor halálra gázolom. Viszont az volt az érdekes, hogy lefényképeztek minden irányból majd a járművemet, amely tölt-fehér jármű volt. Az előadó, aki foglalkozott az ügyjel, hát hogy milyen világos volt ott éjszaka, hogy hát nézem meg, hogy hát milyen világosan a képen, mondom, hát igen, azt láttam, hogy fotózták a rendőrök, a B-s expozíciós időt használják, az addig marad nyitva a blende, amíg a gombot lenyomva tartja a tisztelt rendőr úr, az a szép hosszú 5 másodperces, hogy mekkora expozíciós idővel csinálták, mindegy, hosszú volt. És a lámpáknak a halogén lámpáknak a fénye sárgára festette ezt a járművet. A hölgyem azt mondja, hogy mert megkérdeztem a előadó hölgyet, hogy milyen színű az én kocsim. Hát sárga. Mondom, az egy tölgyfehér jármű, ott van kint, nézze meg a lámpák miatt. Úgyhogy pislogott. Tehát mondom, az se fogalma nem volt, hogy készülnek ezek a képek. És az, hogy világosan a képen, persze a csillagokat is úgy fényképezik, hogy fél órát fotózzák, hogy látszom valami. Ennyi. Jó, hát nem várhatjuk el a rendőrt, hogy értsen máshogy is, mint az egyenruhához. És a fölmentettek még múlt. Engem fölmentettek, nem úszom, de... Hát mindig egyetértek, tehát így virtuálisan aláírom, mert szerintem ők nem szeretnék. Igen, adni, nem, azt kell mondani, 90-es években TGM kijelentette Tamás Gáspár Miklós, hogy ő ugye jobboldali személyiség. Azóta is mond ilyeneket. Ő maga egyébként pont 80-as évek vége felül volt anarchista is. Tehát egy filozófus, akire... Tudod, mi egyébként? Igen, és amellett egyébként ugye filozófus, egyébként nagyon elismert filozófus volt mindig is a különös gondolkodása miatt, de ez de mindig fel akartam magára hívni a figyelmet, ezzel anarchista. Azt lehetett volna blogban is. Ő mai napig elismert szerintem filozófus, hát az ő köreiben. Tehát akkor tanulmányoznom kéne a munkásságot. Egyébként érdemes, de csak amiatt is, hogy ő ugye akkor jelentettek, hogy jobb oldal, amikor még ilyet kijelenteni azért necces volt, mindig ezt csinálta, hát tök jó lenne. Nem, neki volt egy ilyen mondás, azt hiszem, hogy ő mondta, hogy ha kell, zsidó vagyok, ha kell, cigány vagyok, ha kell, ez meg az. Hát most már mindenki mondta. Na, figyelj, tetej, hát éppen most lépjük át az engedélyezett műsoridő határát, ennek örömére zenéljünk megint, és jelentsük be a kedves hallgatóknak, hogy ez itt kérem szépen az eddigi leghosszabb bombagyár lesz, mert túl sok a hír. Na, de ti bírjátok, majd megszakítjátok, hallgatjátok. Elmentek, ettek pudingot. Addig hallgassatok zenét. Yeah. és magas számú hírünk. Sajátos profilt választanak újabban orosz rendezvényszervező cégek, esküvők helyett vállási partikban utaznak. Az üzlet állítólag virágzik, hiszen manapság szinte minden második házasság vállással végződik, és csak kevés párnak sikerül szépen elválni. A cégekre a frigy felbontásával járó jogi teendőket is rá lehet bízni. Ebben az esetben a felek meghatalmazásának birtokában intézik a vállópert is. Ennél sokkal speciálisabb viszont magának a vállási ceremóniának a megszervezése. Az esküvőhöz, lakodalomhoz hasonló ünnepség keretében vesznek egymástól búcsút a házastársak. A nő talpig feketében, a férfi fehér öltönyben vesz részt az eseményen, amelyre meghívják ismerőseiket, barátaikat, fontos momentum a gyásztorta felvágása is. Gyimesi Andrea párkapcsolati tanácsadó szerint mindkét félnek hasznos lehet, és a további életükben is sokat segíthet, ha akár csak közös életük kezdetén konkrét eseményé tudják tenni annak lezárását is. Hát igen, ez a ruszki síva vigadós. De ez így marhaság. De azt, hogy az esküvő szervező még kedvezményt is adna, ha a frígy után válásnál is visszakerülnének hozzá korábbi ügyfelei, ez a kettőt egy százasér. Hát ezzel röhögünk, pedig ez igazából én nem nagyon van, amikor ez meghalosodna nálunk itt Magyarországon. Tehát épp elég szétesett pár van, épp eléggé fogyunk, és épp eléggé leszarják a házasság szentségét az országban. Én értem, hogy neked nem tetszik, én sem mondom azt, hogy... De neked tetszik, mi? Hát ezt így nem jelenteném ki. Fényeket, jól áll neked, én meg fehér, mert úgy családod senki. Én azt nem jelenteném ki egyébként, hogy tetszik, de úgy gondolom, hogy ha már amúgy is szép megy egy kapcsolat, el van cseszve, és nem lehet megjavítani, hogy úgy mondjam, akkor legyen buli inkább, abból legyen, hogy mondjam, valami pozitívat hozzunk ki belőle, mert most talán miért van, amikor ölik egymást. Az tényleg nem jó. Szerintem ennek nincs hatása olyan értelemben a társadalomra, hogy ezektől a rendezvényektől, vagy ettől a műfajtól itt mindenki válni akar. Ugye, tehát mi lenne, az Izraelbe költöző zsidóknak kéne szervezni egy bulit közösen a magyar gárda tagjaival? És akkor a magyar gárda lenne fehérbe, a zsidók feketébe, és akkor így búcsúk buli, és akkor legalább tudják, hogy most már mehet. De azért mindenbe bele tudsz egy kis zsidózást vonni. Várjál, egyébként ez a párkapcsolatról van ugye szó, mert ugye itt emlékezni Magyarországon nem igazán elterjedt ez a dolog, sőt másképp is érik meg az emberek, nem tudnának így bulizni. Hát eleve ott kezdődik, hogy párkapcsolatot ugye egy családban, egy étrádban kéne tudni elsajátítani. Illetve azt kell még tudni az embereknek, hogy a párkapcsolat az nem birtok viszony. Tehát akkor fog tudni a szétmenni kapcsolat, hogyha nem működik, mert két ember nem jön ki egymással, hogyha le tud a másikról mondani, nem birtokolja. Tehát az egy más reakció. Egyébként az, hogy Magyarországon nincs ilyen szakosodott cég, derült ki a hírből, hát van. Úgy hívják, hogy például Mónika Show. Tehát ott van a kintagosság, tehát ott meg van szervezve. Igen. Nem tudom, hát szerintem egyébként nem tudom, hogy ezt hogy lehet gyakorlatban megvalósítani. Nekem azért tetszik, hogy ebből viccet csinál, és én azért látom a veszélyt, hogy ez elkomolytalanítja ezt az elég csúnya jogját. Sírni kell ilyen? Nem magát az egész házasságot komolytalanítja. Nem kell. Az, hogy ilyen mókát azt kitalálni. Igen, meg hogy kedvezményt adok, ha nálam vártok el. Hát ez annyira... De miért az ugye hagyomány a házasság nem tudom hány ezer éves történetében? Szerintem egyébként választok külön ebben. Annak se olyan. Hát ezt ugye mikor találták ki, francia forradalom, jakobinusok. Szerintem érdemes lenne külön választani a biznisz részt, meg a másik részt. Tehát azt én megértem, hogy ez miért biznisz az adott ügynökségnek. Ez nem vita kérdése. Itt a dolog morális vonzata képezi vita tárgyát. Szerintem ebben semmi rossz nincs, de úgy gondolom, hogy aki ezt képes így végigcsinálni, az amúgy is olyan ember, aki nem veszi túl komolyan az adott kapcsolatot, aki meg komoly veszteségként éri meg a kapcsolata a felbomlását, az meg úgy sem lesz képes ezen röhögni meg ezen. Oroszországban ugye sok a nagyon egy gazdag ember van, de ugye nálunk egy vállás után ki a vagyon az ügyvédekét. Tehát abból bulizni már. Na, ezért tanulok jogásznak. Hoppá, na haladjunk tovább. Már fog elválni. Azt nem tudom, hogy kitől. Hát sem adom. A pekingi rendőrség szóvivője kedden bejelentette, hogy rövidesen animált rendőrfigurák fognak járőrözni a kínai internetező képernyőjén, így figyelmeztetve őket, hogy tartsák magukat távol a tiltott tartalmaktól. Szeptember 1-től ezek a rendőrfigurák minden fél órában megjelennek Kína 13 megolvasott legnyitottabb portáján, az év végéig pedig minden pekingi szerveren regisztrált weboldalon jelentette ki a pekingi belügyminisztérium közleménye. Az animált rendőrök arra figyelmeztetik majd a szörfözőket, hogy a rendőrség állandóan figyeli tevékenységüket. Nagyon kemény. Ez az 1984 kínai módra, de ezen rögtem, hogy szerintem és itt leváltották a Gergényét, szerintem ott a látható rendőrséget még ott megcsinálta. Erről eszembe jut az a régi vicc, tudod, hogy a leülő Ceausescu Romániájában az állampolgár bekapcsolja az egyes állami tévét, Ceausescu elvtárs beszél. Átkapcsol a kettesre, Ceausescu elvtárs beszél. Átkapcsol a hármasra, ott egy rendőr pörgeti a gumibotot, és kapcsolgatunk. Igen, de a másik az, hogy a távol tartják a tiltott tartalmaktól, és ugye a legolvasottabb portál, ami engedélyezett. Na most akkor hogy jön össze? Ez úgy, hogy már ott figyelmeztetek, hogy na, hogy megmerészelt tenni. Igen, de akkor, de lenni, hogy állandóan, hogy kolbászol egy hülye ízlélő fakabát, aki nagy testvér figyelte. Így van. Mert... Amikor kirakják a plakátokat, de az Kína, szerencsére ott még nem tartunk. Hát, ki tudja. És ott a Kína, de pont, hogy nem tart, hát még nem, de Kínában is, ebben a 13 leglátogatottabb oldalban náluk a Wikipedia, meg van a lexikon, nem lehet benne, mert az ugye tiltva van, mivel szabadon szerkeszthető. Nálunk a szabadon szerkeszthetőségről annyit, hogy egyébként azt, aki a Wikipédián más, hát hogy mondjam, kiktől más, tőlük, tudjuk kiktől, akik ezt igen, tőlük más véleményt képvisel, azt napokon belül kitiltják és blokkolják. Ez meg a magyar. Pont egy hírünk majd mindjárt. Igen. Remélem, akkor lehet. Figyelj, ma maraton van, tehát ma olyan régen csináljuk ezt a műsort, hogy már egyre hoztak. Ez a harmadik maratoni adás, értem. És pont a következő hír az, úgyhogy folytassuk. Tomcat tegnap interjút adott a TV2 Mokka című műsorának, amelyben sértő és hazug kijelentéseket tett. Többek közt azt mondta, a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége az a szervezet, amely tömöríti, vagy régebben tömörítette azokat, akik 1956-ban a Kossuth téren, ugye több ezer főt meggyilkoltak. Tomcat továbbá megjegyezte, idézem, a Talmudban is szerepel, hogy a gólyokkal szemben minden eszköz megengedett, tehát el lehet pusztítani. Egy góly megölése nem bűn, de benne vannak ilyen érdekességek is, például, hogy egy 3 év alatti kisfányt nyugodtan meg lehet, mert ugye visszanő a szűzhártyája. Idézem továbbá például a Magyar Zsidók Világszövetségének a jelenlegi elnökét, Regős Pétert, akkor még szóvivő volt, aki ilyet mondott, hogy a magyar az egy alacsonyabb rendű faj, és minden eszközzel arra fogok törekedni, hogy a magyaroknak ártsak. Az elhangzottak miatt azt kérje a legfőbb ügyésztől a mazsi hisz, vizsgálja meg, a hamis kijelentések elhangzásával nem követtek el bűncselekményt. Hát, léci. Igen, de egyből a legfelsőbb ügyész. Tehát nincs kisebb hatóság. A mazsi hisz az úgy nem megy oda. Gondolj bele, hogyha mondjuk nekem szidják az anyámat, akkor én kihez fordulhatok. Az apáthoz. Tehát ez egyébként a Népszavából van idézve, és ugye hát ez nem tegnap volt, hát a cikket, amikor megírták, akkor még tegnap volt ez. Valóban szerepeltem a TV2 mokkájába, és hát elég nagy botrány is lett belőle. Balázs Macker, nem? Mindig botrány van belőle. Lehet. Tehát ugye azt mondja, hazug és sértő kijelentéseket tettem, ad egy. A Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége az a szervezet, ami tömöríti azokat, akik 56-ban Kossuth tér előttek. Ezt nem én állítom, ez történészi kutatások, bizonyítékok és maguknak, a gyilkosoknak a vallomásai támasztják alá. Dr. Kéri Edit írt erről egy könyvet, Kik lőttek a Kossuth téren 1956-ban címmel, nem túl meglepő módon csak magánkiadásba jelenhetett meg, de ő tételesen felsorolja a bizonyítékokat, és nem koholt bizonyítékokat, mert az nem a mi stílusunk, hogy kik és miért, azt hiszem, hogy 40 akár hány emberkének az arcképét is közli, hogy na ők lőttek. Egyébként érdekes módon a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége mindez ideig nem tiltakozott ezzel a gyanúsítás ellen, tehát ez az elég önmagáért beszél. Akkor tehát ha nem lenne igaz, már rég leperelt volna. Vagy legalább valamit mondott. Nem is ezzel volt a baj, hanem a Talmuddal. Igen. Tehát másik azt, hogy valaki egy Talmudot a kezébe vesz, akkor meggyőződhet róla. Vagy legyen olyan, mert valami 6000 vagy oldalból áll. Már majdnem 60 kötet, hogyha mindent beleveszünk. Ugye nagyon, tehát egyrészt több Talmud van. A Talmud ugye tant jelent, és... Tantanítás. Igen, tanulmány. És És ezek között is vannak eltérések, mert van az alapszöveg, annak vannak rabbinikus magyarázatai, majd a rabbinikus magyarázatot is megmagyarázzák. Illetve ezen kívül még vannak külön rabbinikus ajánlások, például Naim Monerész, akinek törvénykönyvei vannak, abban is van tizenvalahány, ha jól emlékszem, de lehet, hogy még több is. Illetve van egy megújítás, a terített asztal, amely meg a Talmud, hát gyakorlatilag modernizálása, például a második világháború után is Németországban, és ezt arra mondom, hogy azt mondják, hát nem ez szerint a Talmud szerint élnek. A második világháború utáni Németországban is, hogyha két zsidó jogi problémába keveredett, a német bíróságnak is a terített asztal alapján kellett eljárnia. Ennyire. Szóval elmondom egy pár dolgot, szóval ez egy hosszú tanulmányt igényel, mert ugye azután, hogy én benn voltam, másnap behívtak egy vallástudóst, aki lényegben össze-vissza hazudozott arról, hogy én hazudtam. Tehát például ő azt állítja, hogy az a Talmud fordítás, amire én hivatkoztam, az nem hiteles. Meg hogy az bíróság kimondta, hogy az nem hiteles. Meg mikor? Ez nem mondta ki soha. Hát az érdekes. Egy magyar fordítás létezik magyarul. Azért nem készültem fel arra, hogy most ezt a műsorban részletesen kitárgyaljuk, mert órákig itt ülhetnénk. Tehát a lényeg a Dióhéjban egy magyar fordítás is. Én azért tudok egy Dr. Marosán féle értelmezés, és nem vagyok biztos az egyben. Ez egy vékony kis füzet. Az egyetlen ismert fordítás, és az nem a teljes Talmud, ezt nem is állította soha senki, az Luzsénszky Alfonznak az 1919-ben megjelent Talmud fordítása. Luzsénszky igen, antijudaista volt, antiszemita volt, de ettől még kiválóan beszélt héberül és vallástudós volt. Elismert, nemzetközileg elismert vallástudós. Hát volna belekötöttek volna régen abban a fordításban. Belekötöttek, 19-ben jelent meg, ha jól tudom, 26-ban perelték be először, és három perben bizonyította független szakértők, talmudoktató zsidó tudósok bevonásával, hogy igen, az fontos fordítás. Nem teljes, ez tény, az egészet nem tudta lefordítani. Ez az ember egyébként a tévében arra hivatkozott, hogy azért hamis ez a Talmud fordítás, mert Luzsénszky az előszóban azt állítja, hogy a Talmud két hasávos, holott három. Nem igaz. Ha a Talmudot megnézzük, egy nagyon furcsán szerkesztett irat, tehát nem úgy néz ki, ahogy mi elképzelünk, mondjuk a újságoldalt, hogy két vagy három hasávos. A Rikordban is látszottam, a Rikordban mutatták. Így van, tehát így elindul a szöveg, egyszer csak ketté válik, és lemegy a lap aljáig, tehát ketté válik két hasábbá, mint egy villa, és a közepére kerül egy kis keretes írás. Ezt kell jobbra-balról olvasni. Ezt kell jobbra-balról, tehát iszonyatos össze-vissza. Tehát mondhatod azt, hogy három, mondhatod azt, hogy kettő, hát ez már olyan... De vannak olyan talmudok, amelyek két hasábosok. Tehát például a British Múzeumban őriznek egy 13. századbeli talmudot, ha jól tudom 13., be is fogom mutatni a fényképét a blogomon, ami két hasábos. Milyen érdekes. Tehát elrontották. Az a vicc, hogy egyből szaladnak a legfőbb ügyészhez. De meg lehet figyelni, hát van német fordítás, van angol fordítás. Igen, ez a másik, hogy legalább 8 nyelvre le vannak fordítva ezek a talmud részletek, és különös módon minden nyelven ugyanúgy hazudták el, hogy az nem úgy van. Egyiket Luzsénszky meg is jelzi, hogy a zsidók még egyetlen talmud fordításról nem mondták, hogy ez helyes. Igen, a másik azt írta, hogy ahány rabbi volt, az mind beleírt valamit. Tehát ilyen csomó rabbit, tudni a talmud, hogy magyarázatokról van szó, tehát a Tórának a magyarázatai és egyéb vallás-erkölcsi tételek. Tehát ezt rabbik állították össze. Tehát még azt lehet azt mondani, hogy ezek egyetértettek egymással, de jó pár dologban van. Egy ellenmondó részek, de ugye vannak, tehát vannak ajánlások, és a talmud benne vannak szabályok is, és itt mi konkrétan a szabályokkal kapcsolatban, nem magánvéleményben, hanem szent iratokban. Nem is kötöttünk bele, csak világítottunk rá, hogy megértsünk összefüggéseket, hogy miért ilyen az erkölcsük. Hát nem ez van nekik megmondva. Igen, azért ott is van egy kis probléma, hogy a héber, azért van héberül a talmud, az csak a zsidók értik, az a zsidók nyelv. Csak hogy ma a héber nyelv már rég nem az a titkos nyelv, mint volt mondjuk 200 évvel ezelőtt. Nem is a titkos, hogy csak a kis közösségnek a saját nyelve, mint mondjuk az eszperantó szabad könyveseké, mondjuk azt is meg lehet tanulni, tehát az se olyan nagy titok. Tehát most elmész Izraelbe, és ott megtanulhatsz. Vagy akár már Budapesten is megtanulhatsz. Igen, vannak. Mert egy nyelv, kész. Ne fölhígult ez is. Tehát ez nem olyan nagy titok. Tehát ma már sokkal nehezebb eltitkolni a Talmudnak a valódi tartalmát, mint volt mondjuk 1920-as években, vagy akár 100 évvel korábban. Most egészen más módszert használják, most nem titkolják, hanem kvázi büntetik azt, hogy ebből kiderül valami. Ha megnézi valaki a tv2.hu/mokka weboldalt, ahol fönn vannak a videók az összes mindenféle tévészereplésről, különös módon az enyém már hiányzik. Ott van még az ikonja, rá lehet kattintani, de sajnos a videó nem található. Persze a Talmud magyarázó emberké ott van. És 10 évre visszamenőleg az összes mokkás riport kint van. Ez elveszett ezt szerverről. Nem is értem ugyan. Menjünk tovább. Van tisztanít a bajtok. Kína törvényben tiltotta meg a tibeti buddhista szerzeteseknek, hogy a kínai kormány engedélye nélkül reinkarnálódjanak. A vallási ügyekben illetékes kínai hivatal közleménye szerint a jövő hónapban életbe lépő törvény fontos lépés, hogy intézményesítsék a reinkarnáció folyamatát, írja Newsweek. Hát mondjuk egyértelmű, hogy azért itt ez nem annyira vicc, tehát itt ugye két dologról van szó, amiért nagyon szúrja az szemüket a Dalai Láma léte, mert ugye ő nem csak egy vallási vezető, hanem a tibeti függetlenség és halott szeretetnek egy szimbolikus, megdönthetetlen jelképe, figurája, meg ugye a buddhista vallás szerint a Dalai Láma reinkarnációja folytán jön majd el a következő láma, és a kínaiak azt remélik, hogyha ők így diszponálhatnak a reinkarnáció fölött, akkor majd ők jelölhetik ki a következő buddhista vezetőt, és szétbomlaszthatják ezt a tibeti buddhista közösséget. Érdekes, de jól tudom, nem azt tiltották meg, hogy valaki láma legyen, hanem azt, hogy reinkarnálódjon. Hát de láma nem másik láma, tehát engedélyt kell kérni. Tehát ez úgy hogy arra, hogy reinkarnálódjon, vagy miután ő reinkarnálódott, és lehet, hogy ő a láma, arra kell engedélyt kérni, hogy ő legyen a láma. Arra, hogy reinkarnálódjon. A láma az egy avatott pozíció, az ugyanúgy, mint a pap, a katolikus pap. Tehát lehet azt mondani, hogy csak azt avatjuk papá, akit a párt jóvá hagyott. Ez ugye a láma. De a Dalai Láma az egy speciális eset, tehát azt néz ki, hogy a Dalai Láma halálát követően szerzetesek keresésbe kezdenek, és egy olyan kisgyermeket keresnek, aki felismeri az előző lámának a személyes tárgyait mindenféle rásegítés nélkül, nagyon és akkor ő lesz a, nem tudom, hogy jól ejtem-e, Yang Shrid, az új kisgyermek, akiből majd a láma lehet, a Dalai Láma. És az évekig eltarthat ez a keresés, tehát ez egy komoly és hosszas procedúra. Egyébként annyi érdekességet még így elmondanék, beszélni már nem tudom. Mi fogunk ezért kapni, mi magyarok műsorában? Paraszt vagyok kicsit. Tehát ugye a dalai az azt jelenti mongolul, hogy óceán, a láma az, hogy újjászületett, és a bölcsesség óceánja. Gyakorlatilag így lehetne fordítani azt a szót, hogy dalai láma. Nagyon amúgy ez annyira nem vicces hír, most képzeljétek el, a kínai rendőröket állnak a szülészobánál, és a kis megfolyák kisgyereke, berakják az útban, vagy nem tudom, megbilincselik, hogy reinkarnálódni mertél? Most egy fejbe csapták fúsni egy kört, de a fejbe csapják meg így reinkarnálódni. Hát ez is olyan ilyen szájáros játék, hogy lecsapják, akkor jön. Egyébként van itt még egy érdekes, a jelenlegi Dalai Láma többször kijelentette, hogy ő soha nem fog újjászületni olyan területen, amely a kínai népköztársaság ellenőrzése alatt állt, és alkalmanként azt sugallta, hogy ő dönthet, ő lesz az utolsó Dalai Láma azáltal, hogy egyáltalán nem születik újra. Érdekes. Hát mondjuk ezt nem tudom, hogy van-e hatalma az embernek ezt fogod, hát lehet, hogy van. Menjünk tovább a következő hírre. Foglalkozunk az, hogy a magyar rendőrség mit csinál. Hétfőn kezdődött annak a három rendőrnek a pere, akiket azzal vádolnak, hogy a tavaly őszi zavargások idején megrugdostak egy a tüntetők közül kiemelt férfit. Az ügyészség az év elejéig 29 rendőrt gyanúsított meg a zavargások kapcsán. A rendészeti biztonsági szolgálatnál dolgozó három rendőrt hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazással és könnyű testi sértéssel gyanúsítják. Az elsődrendű vádlott, akit a vádirat benyújtása óta törzsőrmesterből főtörzsőrmesterré léptettek elő, tagadta a bűncselekmény elkövetését. Most jó pár filmet láthattunk ugye YouTube-on, meg egyéb videó megosztókon, ahol a rendőr áll az arca kirakat előtt, tehát a vádozat, oda megy mögé a rendőr, nem turista mindegy, az áll a fazon, nem csinál semmit, bámolja a kirakatot, mögé lép a rendőr, és egy olyan rugással rúgja fejbe, tehát egy hajlékony lett az illető, gyakorlatilag mögé lépve, így van, úgy fejbe rúgja, de gyakorlatilag nem az úgy, hogy mit tudom én, sebbe rúgta, hogy valami, arcon rúgja hátulról. Na most Az nem kis teljesítmény. Vagy mint a Váci utcai felvétel, ahol egy vendő osztal berolna a Mellék utcába, és ott talált kapuai bácsorgó fazon, agyba fülbe veri, majd tovább mennek. És kiderült, hogy ez egyébként egy turista volt. Tehát igen, hogy megvan a véleménye. Most így a tisztelt szöttörzőmester elszállt egy kicsit, jobb, ha visszafogja magát. Igen, én azért, igen. Tehát most eddig így is keveset tették össze. Igen, egyébként ez is rebisz, csak annyit tegyünk hozzá. Milyen hónapot írunk? Most augusztusnak a vége van, ugye? Igen, és azt mondja, ez egy mostani hír, azt mondja, az idei év elejére 29 rendőrt gyanúsítottak meg. Tehát egy újság most írja, hogy január-február körül 29 volt. Nem akkor, és ha év eleje, egy pillanat, most ha... Most mennyi van? Most mennyi van? Lassan egy évvel telik egyébként. Igen, és most így foglalkoznak a dologgal, mert bezzek, hogy hát igen, megint az, hogy ez a Zsanettinek a ultra 23. esított verziója, tehát megint szegény rendőrök. Tehát lehetett látni az interneten egy rakat filmet, aki érdekelte, azt összevágták, megmutatták, rengeteg szempontból fényképet. Aki otthon ült a tévében, az viszont ezeket nem látta. Azt nem látta, de mindegy, hogy terjedtek levelekben, emberek küldték, hogy ilyetlenül nem látták. Külföldi emberek kommentelték, hogy ez valami rettenetes. Tehát, és most így a 29 ember, amikor úgy lehet látni, hogy azért ott egy csomó, hát több ezer rendőr volt. Tehát jó, nem mindenki volt rossz fiú. Gumicsont. És megint ugyanolyan módon jön elő a dolog, hogy jaj, hát mi nem mi voltunk, hát akkor ki. Igen, és azért a hírben is benne van, hogy az ember, akit megvertek, egyébként elítélt egy garázdosságért, mert ő tényleg dobált üvegeket. Na most akkor se rendőr az nem... Ez egy volt azok közül, akik történetesen akkor vertek meg, amikor tényleg csinált valamit. Most, hogy miért csinált, abban nem menjünk bele, mert az önnek is van egy kiváltó oka. Beszédet, amit vagy azt hittem, vagy pedig azt hittem, hogy antifasiszta megbozdulásom van. Konkrétan nekem a barátom családjában van valaki, aki 4 év felfüggesztetett, kapott egy darab kőjét, azt akkor dobt fel, amikor az ő testvérét látta, hogy 12 rendőr veri, a testvérének 3 helyen lett gerincsérve. Nagyon komoly sérülés, egy követ tényleg odadobott kétségbeesésében 4 év felfüggesztettet kapott. Illetve mindkettőjükre az APEC rászállt nagyon csúnyán. A kettő dolognak nem szabadna. Hát az államcsápjai elkapnak, hogyha te... Ez az undorító, és ezért nehéz erről bármit is mondani, vagy beszélni, mert mindannyian tudjuk, de mindig el kell mondani újra, mert ezt nem lehet elfelejteni. Nem szabad hagynunk elfelejteni. Magyar Soá következik, így mondjam, tehát mindig az a mérségű a hatalmon. Mit várunk? Párizsban nyár elején vezették be az automata kerékpár kölcsönző rendszert. A bérbiciklik sikert arattak. Az Origo utána járt, itthon mi kell ahhoz, hogy pedálozva csökkentessük a pesti smogot és dugót, bárhol felvehető és leadható bérkerékpárokkal. A válasz tömören pénz, út és kedv ebben a sorrendben. Budapesten az Origo tudomása szerint jelenleg néhány ingyen használható kerékpár van, amelyre bárki ráülhet, aki épp rájuk bukkan. Az interneten szerveződő kerékpáros aktivisták által közlekedésre alkalmassá tett, csak közbringáknak becézett, telematizázott biciklik használóját egyre kérik, küldj el SMS-ben egy megadott számra, hogy épp hol hagyta a két kerekűt. Eddig az összesnek nyoma veszett, bár valaki 2 hete állítólag látni vélt az egyiket egy Budapest környéki úton. Na most nálunk magyar tempó. Párizsban úgy hívják, hogy automata kerékpár kölcsönzőt, nálunk ez úgy hívják, hogy bicikli lopás. Tehát amit úgy kínálsz, ez automatikusan kikölcsönzik. SMS-t. Párizsban egyébként 10 000 biciklit helyeztek üzembe, és nem csak ott van ilyen, tehát ez most így hanyat vagyunk esve. Láttuk ugye Helsinki-ben is. Helsinki-ben is, de nem annyira, ez főleg német nyelvterületen nagy divat, tehát például Ausztriában, Németországban olyan bicikli kölcsönzők vannak, minden vasútállomáson, hát hogy minél nagyobb vasútállomás, annál több bringa van, tehát ez a 10 000 bicikli, ez egy ilyen, mit tudom, Hannover méretű városban, ez egy pályázatban megtalálható. Kikölcsönzöd, mint a 5 euró, 10 euró, leadod akárhol, akármilyen vasútállomáson, hogyha megudod a ringázást. És jó biciklik, tehát nem egy ilyen rozzant roncsok. Hozzáteszem, én akartam is venni biciklit, aztán végül mégsem mentem ki a Németországba. Félautomata váltós, gyönyörű bringák, vadonatújak, fél év használat után ugyanis leselejtezik, és eladják őket. Ugye? Nem, hozzáteszem, ez nem valahonnan veszik, valami közbeszerzésbe szállító $1 millió a túrót. Gondolod, ha már van vasút, ez egy vonatgyártásunk, nehéz ipar. Hát miért gyártson biciklit is a vasútnak? Na, volt annak is cseppelkedik pár, de nálunk meg úgy menne valószínű, hogy kakor biztos biciklit lennének, mert ugye az jó. Megfúrná az egészet. Jó, egyébként így a magyar kerékpáros viszonyok, ugye Tonkettel még egy évvel ezelőtt, amikor bicikliztünk haza Verőcéről, és hatalmas szakadékokban ért véget a bicikli út. Ó, igen, van bicikli út. Bicikli út van, csak meg kell találni. Tehát Pesten, aki biciklizik, az tudja, hogy a bicikli út az ilyen 2-300 méteres szakaszokban mutatóban van kiépítve. Ha szerencsés vagy, akkor találsz nagyobb szakaszt is. De például ez nagyon szép dolog, hogy a Dunakanyartó Pesti kiépült a bicikli út. Na de hogyan? Ilyenek nekijeleztettük szépen a bringát egy lejtőnek egy erdőbe, elég fél homály volt. Fekvő rendőr a bicikli úton. Majdnem elrepültek. Az út közepére egy Dembski bunkó, ez a forgalomterelő. Ó, mondom, de jó. Meg ilyenek, hogy átérünk a másik önkormányzatnak a területére. Fél méteres patka, mint egy járdaszegély. Hát hogy nézett ki, szerencsétlen biciklin kereken ide Pestre értünk, hadd ne mondjam, de csak mindegy, mert a pesti asztalt úgyis szétvertetett. Meg volt a Budapest tábla, és mondta, hete hupa, nyelve harab bicikli összetett. Sövácsi út életveszély. Így van, így van. Sötét, kátyuk, minden. Mindegy, ez akadályverseny, de igen. Elég egyértelmű dolgok sajnos, hogy igen. De egyébként meg lehetne ezt csinálni, csak az a durva, hogy ezt a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium most ezt ugye tervezik 2013-ra. Hogy mindent ennyi ideig kell tervezni. Kitalálják, hogy mennyit tudunk ellopni. 5 éves korom óta hallom a tévéből, hogy mi mindent terveznek. Én öreg asszony leszek, mire itt van. Mondjuk azért, én mikor gyerek voltam, és ugye tanultam biciklizni, és elolvastam a bicikli kereszt, már az érdekelt, abban volt egy ilyen leírás, hogy bicikli út. Hogy az ilyen is így néz ki, és le volt rajzolva, és rácsodálkoztunk, hogy te láttál rá, ilyet nem. Ilyen, hogy egy kis aranyos kis kicsi úttest van a nagy mellett, és az ilyen tök arri, hát hogy a gyerek feje lesz tetszett. A Kresszpark. Nem láttunk, de Kresszparkban, igen. Pontosan. Van vád körülbelül a 20 méter. Igen, most, hogy felnőttem, és vagyok egy már 30 éves, most már van ilyen. Nem olyan, mint ott a képen volt, hanem az általában a járdára ráfestettek egy csíkot, aztán anyázzátok egymást a gyalogosokkal. Minden héten begyűjtök 2-3 gyalogost a kormányra, de ez mellékes. Csajozol. Csak persze. De másik az, ilyen sokáig tervezik, tehát gyakorlatilag, ha most szakmai szemben megnézzük, a feltételek nem adottak jelenleg, és mélységesen szarják is le egyébként, szerintem, hogy ez így legyen valami, mert azért meg kell teremteni valami mögötte. Tehát egy szándék, akkor ezt meg kell csinálni, építenék a bicikli utat, kijelölni, stb. Hát gyakorlatilag egy csomó ember összefogását igényelné, de egy összehangoltságot ebben az országban nem lehet tapasztalni. Mondjuk azért ne csak ostorozzuk azért hát, a kerős kormányunkat, azért vannak jó kezdeményezések. Tehát ez is egy jó kezdeményezés, nem tudom miért a 2013-ig, de ne fanyalogjunk. Persze, jó. Szerdán délelőtt bejelentették, csak nem volt nagy hírem, a magyar gárda fontosabb. Bejelentették a Bicikliza munkába elnevezésű kampányt, aminek a lényege, hogy minél több embert rávegyenek, hogy használjanak Bicikliza munkába járáshoz, és erre buzdítsák a kollégáikat. Lehet mindenféle apró ajándéktárgyakat, meg nagyobbakat is nyerni, mobiltelefonokat, wellness hétvégéket, bicikliket. Kampánynak a weboldalán lehet jelentkezni, ez persze a hírben nincs benne, hogy hol van, mert ezt biztos nem közölték. Tehát a kampánynak a weboldalán kell jelentkezni, és legalább 4 alkalommal biciklivel kell munkába menni szeptember 3 és 14 között. Ez egyébként a lelkiismeretetekre van bízva, hogy valóban biciklivel mentek-e, mert hogyha bejelentett, hogy te azzal mentél, akkor már indulhatsz a versenyen. Hát el lehet képzelni, hogy hányan fognak biciklizni a jó kényelmes autó helyett. De hát... Még kerek a biciklivel. Így van. Én a Pest Szentterzsebét járok dolgozni Angyalföldre. Kivel zárván? Hát eléggé, mert én már egyszer... Én darabig jártam visszafele, így a 5. kerület belvárosból Pest Szentterzsébet dolgozni. Hát a mi ez az a Soroksári úton végig kerékpározni, és vagy az autóúton megyek, ugye ott a mindenki százban megy én is. De szóval ott kerülgettem ugye a félmétermét atomrácsokat, hogy próbálok a járván menni, ott meg középen a villanyoszlop, illetve járvára föl képtelenség. Tehát én ezt az ergonómia nem erősség, ami a szegi bicikli utat. 8 kilométert sem teszek meg, és akkor 3-4 órába került. Igen, meg a legjobb az, hogy a bicikli utak azok rendszerint, azután a pár száz méter szakaszot egy olyan lehetetlen helyzetre vezetik be a biciklis, ahol onnantól kezdve egy legalább egy hadságos úton kell átvergődni a biciklis. 3 méteres szerelőakna is. Igen, 3 méteres szerelőakna volt olyan is, meg rávezettél egy 2 méteres járdaszegélyre, ugrassál le róla, vagy mit tudom, levisz téged egy ilyen be a susnyásba, meg ilyen Dunába, ugye olyat is találtunk. Olyat is találtunk, igen, bicikli bevezetett a Dunába. De legyen ön komp most. De vízi bicikli, hát de mindegy, ezzel még van mit fejleszteni, de ezúton fejezzük ki reményeinket, hogy a bicikli út építés fejlődni fog ebben az országban, és nem járunk úgy ezzel is, mint más dolgok. Egyébként valószínűleg én van egy tippem, hogy ez meg fog valósulni közvetlenül a 4-es metró átadása után. De a 4-es metróból lehet, hogy bicikli utat csinálnak, az olcsóbb. Egy ilyen cső, így beletik a biciklist, és így lendületből át. Mondom, ez a nagy proletár ütköztető. Hát. Lehet. Ez idő muszáj valamikor ezt lekapcsolni, mert akkor két órája popázunk a zenéket. Én annyit, hogy aki ezt végighallgatta, és még most is velünk van, annak így egy hétre útra valónak egy mondattal zárjuk le. Ma olvastam, nagyon tetszik. Nehéz ma igaz úton járni, de lehet. Bicikivel. Egyébként másik fel az, hogy most is elrontja, és ennek volt egy feeling, és szépet van itt lezárni. Én miért nem lehetek bölcsül? Az élet kemény. Ja, jó, igen, ez egy kérdés belőle vágni. A másik fele meg az, hogy a kedves hallgatónak, hogy nehéz volt neki meghallgatni, mert így ezt inkább pofáznunk. Ez borzasztó volt. Na, kedves hallgató! Tegyünkre volt fél liter ásványvíz. Kedves hallgató, fél liter ásványvíz, Szentkirályi, nagyon jó víz. Tehát, ha levelet szeretnétek írni a Bombagyár műsornak, nem nekem, vagy Attilának, vagy akár, hanem a műsornak, aminek egyébként, mint halljátok, a vendégei hétről hétre változnak, bombagyar@gmail.com ide lehet írni, illetve örömmel jelentem, hogy végre elkészült a gépem, kicserélték benne az alaplapot két hét után. Úgyhogy végre meg fogom tudni csinálni a bombagyar.hu-t, ami egyébként most is üzemel, de egyelőre csak ezt a műsort, illetve korábbiakat lehet róla letölteni. Hát, hogyha ezt hallgatod, akkor már nyilván észrevetted. És lényegében ennyi volt a Bombagyár Edi adásra. Mondj valamit. Járjunk igaz úton. Járjunk. Peti helyett azt mondom. Csókolom. Ja, Peti beteg, úgyhogy jobbulás neki. A jósnő is megmondta, hogy az lesz. Sziasztok. Bum. A Bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten állunk fel a mikrofon. Szebb jövőt.